NOS-journaal. Booking.com heeft zijn eigen beloningsregels veranderd om de miljoenenbonussen van de top niet in gevaar te brengen, dat meldt NRC. Door corona liep het bedrijf veel inkomsten mis, waardoor de top geen aanspraak kon maken op extra's. Maar door de regels aan te passen krijgt de top nu wel een beloning. Booking kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro aan overheidssteun. Leden van het Outbreak Management Team letten beter op wat ze in de media zeggen, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Ze doen dat vanwege de bedreigingen die de voortvluchtige militair Jurgen Konings uitte tegen de ondergedoken Vlaamse viroloog Mark van Ranst. OMT'ers gaan ook niet meer in op alle mediaverzoeken. En vandaag wordt de grootste vrijwilligersactie van Nederland weer gehouden. NL Doet. Zo'n 5500 vrijwilligers gaan aan de slag. Bijvoorbeeld om sportkantines op te knappen of met ouderen een uitstapje te maken. De brandweer heeft tijdens het blussen van een autobrand in Blaricum een lichaam gevonden. Rond middernacht belden mensen 112 omdat er een brandende auto op de oprit van een huis stond en ze knallen hoorden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het weer, de zon breekt geregeld door. In het binnenland vanmiddag wat stapelwolken. Maar het blijft droog bij 15 tot 19 graden. In het weekend vrij zonnig, droog en oplopende temperaturen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Alleen er staat nu even file op de A7. Op de afsluitdijk aan de Friese kant bij Kornwerderzand. Daar heb je in beide richtingen een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Het reisbedrijf Booking.com, u hoorde het net in het nieuws, heeft zijn eigen beloningsregels aangepast, zodat er hoe dan ook bonussen aan de directie kunnen worden uitgekeerd. Spraakmaker vanochtend is Eveline Aandekerk, directeur van de CPNB. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen begint de boekenweek weer. Geen boekenbal, zeg je dan even erbij weer natuurlijk. Geen jammer boekenbal. Voor de tweede keer, hè? Nee, vorig jaar was het dans op de vulkaan. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Vlak voor de lockdown. Ja, precies. Vlak voor de lockdown. Maar goed, morgen begint dat dus. Gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. De boekenweek en de uitdaging voor de boekenbranche op dit moment. Vorig jaar was hier veel ophef, omdat de Nederlandse tak van Booking.com overheidssteun van ruim 100 miljoen euro ontving. Dat is wel een beetje gek dan, toch? Dat we dan nu weer horen dat ze het systeem zo aanpassen dat ze hun eigen beloningen wel kunnen uitkeren. Ja, ik hoorde toen ik hier aan het parkeren was. Ik dacht ook, nou, hè? Hoe kun je dit zelf ook, hè, als ontvanger van zo'n bonus, kun je hier rustig op slapen? Dan, kijk, ja. En overheidssteunen dan willens en wetens die criteria aanpassen, zodat je, wat was het, 28 miljoen kunt uitkeren aan 3 mensen. Ja. Ja. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ja, is niet geen goede PR. Nee. Voor het Mediaforum is hier alvast Arno Kantelberg, hoofdredacteur van National Geographic en Esquire. Goedemorgen, Arno. Goedemorgen. Ja, maar je moet ook wel aan de andere kant flinke bonussen bieden om de juiste mensen aan je te binden. Ja, daarom, altijd ja. Het verhaal, toch? Ja, de klassieker. Die komt standaard, ja, dat is er, ja. Die komt uit de lage argumenten. Zeker. Nou, kijk, soms is de slechtheid van mensen zo navrant dat het gewoon pijn doet. En dat is hier natuurlijk het geval. Daar is dit een gevalletje. Een kwart van die 100 miljoen, meer zelfs dan een kwart van die 100 miljoen, is vorig jaar al doorgesluist naar 3 topmannen. Ja. Tenminste, ik denk dat topmannen zijn. Het zijn er 3, dat weet ik wel. Maar ja, ja. Ja, en hier zeggen politie altijd, dit is niet uit te leggen. Nee, pijnlijk en een beetje gênant ook wel. In Stand.nl gaat het over de Olympische Spelen. We allemaal niet meer bij Booking, dan even een jaartje niet bij Booking. Dat zou natuurlijk kunnen, precies. Ja. Is dat een idee? Dat we dat bij deze oproepen? De hashtag Boycottbooking.com. Ja. Goed zoiets. Idee. In Stand.nl gaat het over de Olympische Spelen. In Japan zwelt de kritiek namelijk aan op het sportevenement aan. Nu men daar in een vierde coronagolf zit en er nog maar weinig mensen zijn gevaccineerd. Moeten die Spelen hoe dan ook doorgaan? Of is de Japanse twijfel terecht en moeten we overwegen om het grootste sportevenement opnieuw uitstellen? De stelling is, het is een ramp als de Olympische Spelen opnieuw worden uitgesteld. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De Olympische Zomerspelen in Tokio. De Olympische vlam is al in Japan. These people marching through the streets of Tokyo are not celebrating the coming Olympics, but demanding it be stopped. Want omdat het aantal besmettingen te hoog is, heerst er al weken de noodtoestand in Tokio. Premier Suga, stop nu met de Spelen. Bij sponsoren wordt de roep om de Spelen af te blazen steeds luider. De atleten en de officials zijn bijna allemaal gevaccineerd. Dat moet het grootste sportfeest van 2021 worden. We moeten eerst de pandemie onder de knie krijgen voordat we kunnen denken aan zoiets organiseren. Ja, het is een ramp als de Olympische Spelen opnieuw worden afgelast. Dat is de stelling vanochtend. Kijk ik nou even naar onze spraakmaker van vanochtend, Evelien Anekerk. Wat denk jij? Ja, dit vond ik nou zo'n typisch gevalletje tweestrijd. Thema van de boekenweek. Slim. Maar ik denk dat het een ramp voor de sporters is. Voor de tweede keer. En ik zat, ja, heel eerlijk, ik denk het IOC, de bonden zijn hier al ruim een jaar over na aan denken. Er is een super strak protocol. Bijna al die sporters zijn gevaccineerd. Die hele crew die meekomt is volgens mij driedubbel getest. Er is geen interactie tussen sporters en supporters. Ja, ik denk dan, hoe lang moeten we onszelf dit soort dingen nog onthouden? Dus ik ben eigenlijk voor doorgaan, als ik zou moeten kiezen. Ik ben heel blij dat ik het niet hoef te doen trouwens. Ook als de Japanse bevolking, want ik geloof 2/3 is inmiddels tegen en maakt zich grote zorgen. Ja, lastig. Daar dus tegen is en wil dat het wordt afgelast. Ja, dus natuurlijk, dit zijn altijd van lastige dingen. Want de vraag is in hoeverre... kijk, als je echt kijkt naar hoe ze het gaan organiseren, wat de protocollen zijn, dan is er geen interactie. Het wordt niet de Olympische Spelen zoals we die kennen. En sowieso al niet. Nee, dat geldt voor alles, denk ik, wat we nu organiseren. Dus er zullen geen hossende mensen zijn. Geen feest in het Holland Heinekenhuis, zo heet het. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat heel erg het sentiment is. En dat vind ik soms ook wel eens lastig. Ja. Want ja, hoe... Het virus blijft bij ons, dat weten we al. Ja, precies. Kun je bij elke besmetting kun je in de paniek schieten. Ik denk dat het nu ook tijd is met alles wat er in dit jaar... toen de vorige keer die Spelen werden gekend, want dat was logisch. Mm-hmm. Denk ik, ja, het is ook tijd om de boel weer op te gaan bouwen. En anders dan anders, ja. Ja. Ja. Arno Kantelberg, moet je naar een feestje gaan waar je eigenlijk niet helemaal welkom bent? Ja, nou, dat heb ik in ieder geval tijdens mijn studententijd heel vaak gedaan. Dat is me goed bevallen. Onuitgenodigd overal op komen draven. Maar het dilemma hier is de lokale bevolking. Hè, die er geen trek in schijnt te hebben. Mm-hmm. Dus dat maakt je een beetje een ongewenste gast. Ik zie er zelf erg naar uit, naar de Olympische Spelen. Zoals ik ook uitzie naar de Tour de France of het EK of dingen. Maar ik heb er verder geen last van. Het verbaast mij vooral dat ze in Japan zo langzaam zijn met vaccineren. Toch de derde economie ter wereld? Vierde economie, weet ik niet helemaal. Modern westers land. Ja, en verder natuurlijk zeer georganiseerd. Hè, rigide georganiseerd op alle terreinen. Heeft te maken met de vaccinatie, het wantrouwen tegen vaccinaties ook van Japanners. Hoorde ik gisteren. Gaan we het zo meteen ook uitgebreid over hebben, ook hoe dat zit. De stelling is dus, het is een ramp als de Olympische Spelen opnieuw worden afgelast. U reageert via de mail of via Twitter en Facebook komen de reacties. René Kerkwijk die schrijft, als straks in grote delen van Japan de noodtoestand heerst, maar er worden wel massale sportwedstrijden georganiseerd, waarbij zelfs zonder publiek een enorme beweging op gang komt van mensen, dan moet je dat vanwege de gezondheidssituatie niet willen. En welke keuze je ook maakt, het is altijd een debakel op een of ander front. De gezondheidssituatie is leidend en op basis daarvan moet je de Spelen eigenlijk afblazen. Jan Schrijver die zegt, nou nee hoor, het is sneu voor de sporters en voor Japan, maar een ramp lijkt het eerder te worden als ze wel doorgaan, gezien de covid-situatie in het land, waar nog maar 2% is ingeënt. Pieter Fokkink die heeft een idee. De medailles zijn al gemaakt, dus je kan die gewoon verloten op basis van de beste persoonlijke prestatie in dit seizoen. We gaan naar de bellers en beginnen we bij Barbara Barend, sportjournalist. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wil eerst zeggen dat alle argumenten die net al genoemd zijn, die deel ik volledig. Maar als we dan naar de stelling gaan, is het een ramp. Ja. Het is voor heel veel sporters. Anna van der Breggen, Epke Zonderland, Ranomi Kromowidjojo. Het is hun laatste kunstje. Hun laatste spelen, dat gaat dus niet meer door. Dus zij kunnen niet sportief afscheid nemen van hun carrière. En dat geldt voor heel veel sporters. Ja. En er zijn heel veel sporters die op hun zevende al bepalen, dat is mijn doel en daar naartoe werken. Dat is natuurlijk wel heel erg triest dat dat weer niet doorgaat. Maar we vergeten nog iets anders. Het is ook het is ook dramatisch voor de sport, want er gaat heel veel geld in om. En dan kan je zeggen, ja, we moeten niet al dat geld laten leiden. Maar door dat geld wordt ook mogelijk gemaakt dat er zoveel gesport kan worden. En dat we van al die sport en successen kunnen genieten. Als het niet om sponsors is, die de sport sponsoren. Al die sporten, al die clubs, alles wat je maar kan bedenken, persoonlijke sponsors, dan kunnen we helemaal niet genieten van al die sporters. Nee. Dus het is in dat opzicht is het echt een drama als het niet doorgaat. Want dat kost zo bagger veel geld. Bagger veel geld. Maar nou ja, denk jij dan ook dat sponsors definitief helemaal afhaken bij het sponsoren van topsport dan? Als die spelen niet doorgaan? Je ziet nu al dat men het budgetten verlaagt. Hè. Bedrijven hebben het al moeilijk gehad in COVID. Sommigen niet. Die moeten dat dan oppakken. Maar ze lopen heel veel geld hiermee mis. TV-rechten, van alles gaat er mis. Dus het is voor de sport uiteindelijk heel slecht. Dit is een heel belangrijk ding. Dat heb ik gelezen bij de BBC. Je mag niet als organiserend land eenzijdig opzeggen. Er heeft maar één iemand eenzijdig het recht om de Spelen niet door te laten gaan. Dat is IOC. Mm-hmm. Die mogen dat bepalen en dan gaan alle verzekeringen dekken. Als Japan zegt het gaat niet door en IOC zegt we willen het wel door laten gaan, dan komt er de grootste claim uit de geschiedenis naar Japan. Dus dat gaan ze niet doen. Alleen in gezamenlijkheid gaan ze dat besluiten. En ja, al die argumenten die net zijn aangevoerd, het is natuurlijk te bizar voor woorden dat het land nog zo achterloopt met vaccinaties. Ja, oké. Okay. Maar goed, dat is nou eenmaal zo. Is het een ramp als je kijkt voor de sport? Ja, dan kan je wel spreken van een ramp. Want dan is er gewoon, gaat er gewoon, ja, er gaan heel veel sponsors gaan nog wel eens langer nadenken. Wat gaan we hiermee doen? En allemaal dingen waarom ze hebben gesponsord, wat ze terugkrijgen, namelijk zichtbaarheid op Olympische Spelen, dat gaat niet door. Want deze is dan definitief afgelast. Ja, maar je kunt ook zeggen dan, als bedrijfsleven, dat verlies moeten we nemen. Op naar het volgende evenement. Nee, ja, I know, maar het heeft allemaal met tv-rechten te maken. Ja. En uiteindelijk gaat waarschijnlijk de sport daaronder lijden. Want mensen gaan dingen extra dingen eisen, andere dingen. Dan worden er waarschijnlijk volgend jaar in de kalender achterlijke dingen ingevoerd. Je ziet nu al heel veel sporters die geblesseerd raken, omdat dit jaar heel veel ineengepropt wordt. Van grote sterren van onze hockeyster Liedewij Welt. We zien hardlopers. Ze moeten nu ineens heel veel doen. Dus dan wordt er volgend jaar een soort belachelijke kalender natuurlijk weer voor de sporters ingevoerd. Dus ja, zij zijn er de dupe van. Maar goed, alle argumenten die je zou aangeven, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het niet doorgaat. Mm-hmm. Nou, allemaal waar, Barbara. Maar daar staat dan toch weer tegenover die volksgezondheid. En dat vinden wij hier in Nederland. Is dat hier ook leidend geweest het afgelopen... Ja. Hoe lang zitten we in de corona? Ja, nee, maar helemaal waar. Dus, maar het is bizar dat daar zo... Maar dat is natuurlijk ook, die volksgezondheid. Dat is natuurlijk... Maar niemand snapt daar iets van dat het daar zo slecht geregeld is. Mm-hmm. Goed, een ramp voor de sporters. Dat is in ieder geval een feit, Barbara Barend. Dank je wel voor je bijdrage. Zo'n sporter voor wie het laatste speler zou worden, zoals Barbara net aanstipte, is judoka Henk Krol, tweevoudig winnaar van brons op de Olympische Spelen. Ik sprak hem vlak voor onze uitzending omdat hij moest trainen en vroeg hem of hij zich zorgen maakt of die Spelen wel doorgaan. Nou, ik maak me geen zorgen, want het zijn nog steeds speculaties. En ik heb de verwachting dat het gewoon doorgaat. Ja, nou ja, speculaties, de twijfels in Japan vooral en de skepsis nemen toch wel ernstige vormen aan. Ja, dat klopt. En dat is ook begrijpelijk. Alleen, ik denk dat het veilig kan in de bubbel. De meeste sporters zijn gevaccineerd. En vanuit een bubbel is het volgens mij het risico op verspreiding niet heel. Dus daar ook maar vast. Ja. Nou, heb jij het WK in Boedapest, hè? Heb je eigenlijk afgezegd om die Olympische Spelen goed in te kunnen gaan, die voorbereiding goed te doen. Dan kun je aangeven hoe groot het leed voor jou zou zijn als het niet doorgaat? Het zijn ook nog eens een keer je laatste Spelen waarschijnlijk. Ja, het is mijn laatste wedstrijd. Dus het zou voor mij persoonlijk natuurlijk, ik denk voor ieder sporter, een ramp zijn. Ja, alle moeite voor niks, dat gevoel. Nou, ik weet niet of alle moeite voor niks is, maar het is natuurlijk... mijn hele verhaal is dat Geest natuurlijk een 64 goud won in de Budokan, in het zwaargewicht. Henk Krol gaat eindigen op zijn vierde spelen in de Budokan in Japan. Zijn laatste wedstrijd gaat judo, dus dat is voor mij natuurlijk een jongensboek. Maar dat is mijn laatste hoofdstuk en die wil ik graag afmaken. Ja, dat snap ik heel goed. Maar heb je ook intussen tegelijkertijd, dat kan ik me voorstellen, begrip voor de twijfels onder de Japanse bevolking op dit moment? Ik bedoel, ze zitten in een vierde golf, hè? Ja, nee, tuurlijk snap ik de twijfels. Het is heel jammer dat het vaccinatieprogramma daar zo traag gaat. Ja. Ze hebben natuurlijk geschiedenis dat zij een beetje... Ja, tegenstanders zijn van vaccineren al niet terecht of onterecht. Maar dat is op dit moment natuurlijk gewoon een ramp. Want dat had in mijn optiek natuurlijk anders gemoeten, waardoor het natuurlijk nog veiliger had kunnen zijn voor de Japanse bevolking. En ja, daar loop je nu tegenaan. Maar ik denk vanuit een bubbel dat het... het is ook gebleken natuurlijk de laatste jaren met alle evenementen die zich organiseert wereldwijd, dat we dat eigenlijk heel goed kunnen, zonder gevaar. Ja. Hoe is het eigenlijk om naar Olympische Spelen te gaan als het gastland... Nou ja, eigenlijk niet wil dat het doorgaat, dat als de bevolking daarvan? Ja, ik denk in sporten daar niet heel veel van merken. Het wordt sowieso niet het mooiste. Het wordt voor mij, het wordt wel een mooie speler, maar qua sfeer wordt het natuurlijk heel anders dan normaal. Ja. En dat is wat het is. Dat weten we inmiddels al natuurlijk al anderhalf jaar, denk ik. Dat het ongeveer zo'n soort speler gaat worden. Oké, je gaat zo trainen, hè? Doet dit nog wat met je motivatie op dit moment? Hè, voor zo'n training, nee. Of niet? Nee, hè? Nee, ik ben super gemotiveerd. Ik heb maar één doel. En dat is zo fit mogelijk op de Olympische Spelen staan. En daar doe ik elke dag alles aan. Wat ik eraan kan doen. Ja. En daar ga ik ook zeker mee door. En dat alles om het aantal van twee bronzen medailles nog even, hè, op te vijzelen, toch? Zeker weten, ja. Mijn derde Olympische medaille. Hoe mooi kan dat nog worden in mijn carrière? Oké, dankjewel Henk Gol. En train ze zo. Dankjewel. Fijne dag. Ja, super gemotiveerd en maar één doel. Dus judoka Henk Gol, zijn laatste spelen zouden het worden. Johan Kenkhuis, voormalig topzwemmer en Olympisch medaillewinnaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Denk ik wel herkenbaar, toch? Dat je maar één doel hebt als sporter en daar ben je vooral mee bezig, toch? Ja, het is voor de sporters natuurlijk al een hele lange tijd van onzekerheid. Vorig jaar natuurlijk al, want de Olympische Spelen werden een jaar uitgesteld. Dus sporters zijn natuurlijk ook wel heel goed om doelen weer bij te stellen, dan wel te verschuiven. Maar kijk, Henk Grol die gaat voor zo'n vierde Olympische Spelen. Maar er zijn natuurlijk ook de meeste sporters die maken maar één keer een Olympische Spelen mee. Mm-hmm. En ja. Voor die sporters nog des te meer is het natuurlijk een ramp als deze Spelen niet doorgaan. Ja, want dat kun je zeggen voor de sporters. Maar is het in bredere zin ook een ramp als die Olympische Spelen opnieuw worden afgelast? Nou, ik vind voor de sporters is het de grootste ramp. Maar als je kijkt naar de wereldwijde ramp waar we al een jaar, langer dan een jaar in zitten. Dan moet je dat toch wel een beetje relativeren. Maar tegelijkertijd, we zitten ook een beetje aan het einde van die ramp. En in Nederland is het natuurlijk meer dan in Japan. Maar het einde nadert natuurlijk wel. En het is dan ook heel belangrijk dat je ook lichtpuntjes hebt. En dat je ook kan laten zien dat dingen wel weer mogelijk zijn. En ik vind de Olympische Spelen wel bij uitstek een signaal dat we wel gewoon doorgaan. Ja. Nou is er altijd de klassieke discussie. Hè? Van ja, sporters zijn gefocust op hun sport. Die moet je niet lastigvallen met politiek. En andere zaken die spelen in het land waar ze dan moeten sporten. Daar kunnen ze ook verder niet zoveel aan doen. Hoe zie jij die discussie in dit licht, in dit voorbeeld? Nou, ik denk dat dit nu wel anders is. Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen in Beijing, hè, er was toen ook heel veel om te doen om de mensenrechten. En hè, dan is dat heel specifiek voor dat land. In Rio de Janeiro waren er ook. Er zijn altijd maatschappelijke discussies rondom de organisatie van een Olympische Spelen. Echter is dit nu wel een discussie die elk land in de wereld heeft op dit moment. Mm-hmm. En dus dat vind ik wel een iets ander verhaal. Ik bedoel, ik vind dat sporters zijn nu echt afhankelijk van hoe het verloop van deze ramp gaat. En zijn in afwachting van gaat het door of niet. Ik denk dat het gewoon doorgaat. Mm-hmm. Ik denk dat het ook heel erg veilig kan. Ik heb het te doen soms wel een beetje met de sporters en de begeleiders die daar naartoe moeten reizen. En die eigenlijk ook hele klinische Olympische Spelen mee gaan maken. Met geen familie op de tribunes, geen randzaken. Ze moeten vanuit het Olympisch dorp rechtstreeks naar de venue. Elke dag testen en weer terug. Dat is een bubbel 2.0. En ik denk ook dat we een beetje moeten vertrouwen op de organisatie van zo'n Olympische Spelen. Dat als zij zeggen dat het echt verantwoord kan, dat het ook moet plaatsvinden. Alleen ja, je hebt wel de publieke opinie natuurlijk die nu een hele belangrijke rol speelt. Zeker. En dat is toch, hoe rationeel en sterk je argumenten ook zijn om, het kan wel, zoals jij nu ook zegt, toch knaagt dat ergens een beetje, of niet? Ja, dat knaagt ontzettend. Ja. En ik denk niet dat je dat geknaagd door de sporters moet laten doen. Want die moeten, als het doorgaat, moeten ze er wel over minder dan 2 maanden moeten ze er staan. Mm-hmm. En als het doorgaat, ja, dan kijkt de hele wereld natuurlijk ook weer mee. Dus zij moeten daar absoluut niet mee bezig zijn. En daarnaast, kijk, we merken nu al dat het weer wat mooi. In Nederland gaat de boel weer een beetje van het slot af. En de Olympische Spelen, als je kijkt in welke soort ramp we zitten, is het natuurlijk ook een gezondheidsramp. En ik zou het natuurlijk ook hartstikke mooi vinden dat de Olympische Spelen het eerste grote signaal is dat we een virus als dit wel kunnen verslaan en dat het wel gewoon door kan gaan. En ik kijk ook meteen naar de rol van de Olympische Spelen als inspiratiebron voor de hele wereld om ook weer aan sport te doen. Ja. En, alleen ik denk dat ingewikkelde, het ingewikkelde blijft dan natuurlijk wel dat het dan net in een decor plaatsvindt waar het wat minder goed gaat. Dat blijft dan lastiger, ja. Toch? Ja, ja, daarom. En ja, dat zal uiteindelijk zullen de organiserende partijen dat met elkaar moeten beslissen. Ja, dat is helder. Johan Kenkhuis, hartelijk dank, voormalig topzwemmer en Olympisch medaillewinnaar. Frans Wijsglas, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Daar bent u weer, oud-politicus en Tweede Kamervoorzitter. U reageerde via Twitter op onze stelling. En de stelling die is, ik zeg hem nog maar even... het is een ramp als de Olympische Spelen opnieuw worden afgelast. Voor u is het niet zo'n dilemma, geloof ik, hè, als ik uw Twitter-reactie zag. Ja, ik reageerde inderdaad spontaan op Twitter. En ik had niet eens verwacht dat u me zou vragen... om er iets over te zeggen in de uitzending. Maar nee, ik vind het hartstikke zuur... als je Johan Kenkhuis en Henk Grol, die fantastische sporters, hoort praten. Ja, dan is het ongelooflijk zuur. En tegen Barbara Baren durf ik überhaupt al nauwelijks in te gaan. Maar... ja, toch, als de keuze wordt voorgelegd, en dat doet u... Ja, dan vind ik dat de volksgezondheid, dus de bestrijding van de pandemie... en het voorkomen van meer zieken en doden, dat moet voorgaan, natuurlijk. En dat als het Japanse OMT, zeg ik maar, dat zal daar ook zijn... en de Wereldgezondheidsorganisatie als deskundigen... en dat ben ik niet, adviseren, doe het niet, hoe zuur het ook is... ja, dan moet dat de doorslag geven, vind ik. En dan, ja, dan zou het niet kunnen doorgaan. Ik hoop dat het anders loopt. Maar als die keuze wordt voorgelegd, is dit mijn keuze, inderdaad. Ja, ja, ja. Toch lijkt het erop, inderdaad, dat die Spelen wel zullen doorgaan. En dat heeft dan ook... wel te maken misschien met de politieke situatie in het land. De partij die nu aan de macht is dat al 8 of 9 jaar... en is ook al bezig met het promoten en organiseren van deze Spelen. Dus het zou politiek echt een catastrofe zijn als het niet doorgaat. En dan heb je het over prestige natuurlijk ook. Ja. Ja, dat is waar, dat speelt mee. Maar aan de andere kant, en natuurlijk ga ik me niet bemoeien... met de Japanse politiek, daar heb ik ook onvoldoende verstand van. Maar ja, laat ik de parallel maken naar ons land. Ik vind dat echt... politieke motieven, laat staan partijpolitieke motieven... dat die niet mogen meespelen bij een beslissing... over het opschalen of afschalen van coronamaatregelen... en in dit geval die hele grote beslissing over de Olympische Spelen. Het moet echt een kwestie zijn van adviezen van... nou, dan ga ik maar even naar Nederland, het OMT... andere deskundigen, RIVM... en ook gedragsdeskundigen. Nou, die discussie hebben we al zo vaak gevoerd. En ja, op basis daarvan moet een knoop worden doorgehakt. En partijpolitiek, politiek, binnenlandse politiek... mag echt niet meespelen. Dat geldt ook voor Nederland. En ja, eerlijk gezegd, wat dat betreft... ja, zit ik ook met wat spanning te kijken naar vanavond. Hier hebben we weer een persconferentie van minister-president en minister De Jonge. En ja, het OMT heeft geadviseerd, kom nou niet eerder met geplande versoepelingen. Dat is heel iets anders dan de Olympische Spelen, hoor. Dat begrijp ik al. Maar het OMT hier heeft gezegd, kom niet eerder met versoepelingen. En toch, in het bekende uitlekcircuit hoor je... nee, we gaan 4 dagen eerder met restaurants enzovoort, enzovoort. Ook daar weer begrip voor alle restaurants en iedereen. Maar waarom nou zo opgejaagd en waarom toch de indruk ook hier van dat er politiek meespeelt. Ja, die politiek speelt gewoon een rol, inderdaad. En wat er uiteindelijk gebeurt is niet altijd op basis helemaal van het advies van bijvoorbeeld een OMT. Dat is inderdaad helder. Nee, dat we gaan het we zien met die spelen ook, hè, of daar inderdaad of die twee parallel blijven lopen. Ja, Frans Wijsglas. Inderdaad. Hartelijk dank. Fijn dat u even reageerde. Laten we dan eens kijken naar de situatie in Japan zelf met Radboud Molijn, Japan-kenner en oud-directeur van de Nederlandse Japanse Handelskamer. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, weerstand neemt toe in Japan. Hè? Nu dus de Japanse voorzitter van de Unie van Artsen... die wil dat die Spelen niet doorgaan. Hoe reageert de overheid eigenlijk op dit sentiment vooral? Wordt dat genegeerd of staat men daarvoor open voor die geluiden? Nou, die reageert gewoon niet. Laat ik het zo zeggen. Die neemt geen beslissing, zegt alleen maar de Spelen gaan door. Maar tegelijkertijd merk je gewoon dat... dat de wanhoop of de twijfel toch ontstaat of die Spelen moeten laten doorgaan. En een ander punt is natuurlijk hoe dan ook, en wat meneer Wijsglas net zei, ook op politiek. Mm-hmm. Kijk, voor 22 oktober zijn er verkiezingen in Japan. En hoe je het went of keert met pakweg 60-80% van de bevolking tegen de Spelen... Dan moet je natuurlijk als politieke partij, als premier, als regering... moet je wel verdomd stevig in je schoenen staan om dat te negeren. Ja. En nou ja, dat is in wezen een duivels dilemma. Hè? Want het gaat natuurlijk ook over geld, het gaat over belangen. Het gaat over de belangen van de sporters natuurlijk, zeg maar, eigenlijk zeg maar in zeer hoge mate. Maar hoe je het bent of keert, op dit moment is er geloof ik in 10 provincies in Japan is er de noodtoestand. En dat breidt zich alleen maar uit. Hè? Die noodtoestand zeg maar in Tokio en Osaka en een aantal andere provincies, die zou duren tot 31 mei. Mm-hmm. Die wordt nu al verlengd tot in dik juni. Ja, en ja. Het aantal doden wat er valt, kijk, dat is nog steeds, het coronadoden is nog steeds zeg maar zeer laag ten opzichte van Nederland. Maar er zit wel een versnelling in. Ja. Ik geloof dat zeg maar 70-80% van de doden die gevallen zijn toch de laatste 4-5 maanden zijn gevallen. Mm-hmm. Maar goed, het kan dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het kan twee kanten op gaan. Hè? Als de spelen doorgaan en het wordt een succes en die cijfers blijven een beetje binnen de perken, Dan spint de politiek daar garen bij. Althans, de heersende partij die aan de macht is. Als het misgaat, dus als die spelen niet doorgaan, dan verliezen ze weer enorm gezichtsverlies. Dus het is eigenlijk een soort van heel raar dilemma, toch? Nee, maar dat is het zeker ook. Hè? Wat het is wordt verstandig? Natuurlijk op zich. Ja, wat is verstandig? Vanuit het medisch, dat hangt er vanuit uit welke optiek je het bekijkt. Vanuit medisch standpunt is het waarschijnlijk gewoon heel slecht. Onder de eenvoudige reden dat er is nu al een gebrek aan, aan ziekenhuiscapaciteit. Laat staan dat als er straks nog eens een keer wat gaat bijkomen. Doktoren en verplegers en verpleegsters zeggen eigenlijk nu massaal: nee, wij gaan niet helpen bij die Tokyo Olympics, want we zijn nodig in de ziekenhuizen. Dus er wordt nu ook al gekeken of een dokter moet worden betrokken vanuit het leger en vanuit allerlei andere hoeken en gaten. Dus met andere woorden, het is al een soort noodgreep die de regering moet gaan doen om te zorgen dat als die spelen doorgaan, dat ze ook nog door kunnen gaan. Hè? Gewoon qua medische logistiek, dat zou ik zeggen. Ja. En het gaat ook om veel geld. Hè? Het gaat om een enorme ticket, een enorm bedrag wat er straks betaald moet gaan worden aan wie dan ook, als die spelen niet doorgaan. Dus het is echt een duivels dilemma op dit moment. Ja, precies. Nou hoor je ook even over het vaccineren nog, tot slot. Japanners staan wat wantrouwig tegenover vaccinaties. Hè? Nou weten we ook dat de sporters zullen straks gevaccineerd zijn tijdens die spelen. Een groot deel niet van verplicht overigens, dacht ik. Nee, zeker niet verplicht. De pers ook voor een groot gedeelte. Zijn Japanners gevoelig voor dat argument? Dat het dus dan wel kan? Als gevaccineerd zijn? Jawel, maar ze zijn natuurlijk gevoelig voor het feit dat er straks 80.000, 90.000 mensen opeens opnieuw Japan binnenkomen. Hè? Terwijl er nu een heel restrictief beleid is voor wie Japan binnen mag komen. Ja. En hoe je het bent of keert, met 80.000 of 90.000 mensen. En de grote vrees is op dit moment, we krijgen straks mensen met een Britse variant van corona, met een Indiaanse variant en misschien nog wel andere varianten. En straks komt er nog een Tokio variant hieruit. Ja, de Olympische dus variant. Worden, men is daar gewoon buitengewoon benauwd voor. Ja. Goed, we gaan het zien, meneer Molijn. Japan-kenner en oud-directeur van de Nederlands-Japanse Handelskamer. Waar dit gaat eindigen en of het nou doorgaat of niet. De stelling is vanochtend: het is een ramp als de Olympische Spelen opnieuw worden afgelast. 16% is het daarmee eens. Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order-to-cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Antje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! 10 uur. NPO Radio 1. Met Karel-Johan de Zwart. De leden van het OMT letten beter op hun woorden in de media, nu de Belgische topviroloog Mark van Ranst is ondergedoken. En de aanstichter daarvan, militair Jurgen Konings, is nog steeds spoorloos. En de speculaties over zijn locatie en zijn gedrag zijn niet van de lucht. Daarover en nog veel meer praten we straks in het Mediaforum met spraakmaker en directeur van de CPNB Eveline Aandekerk, hoofdredacteur van National Geographic en Esquire Arno Kantelberg, en nu ook binnenplaatsvervangend hoofdredacteur van NRC Elske Schouten. Goedemorgen Elske. Goedemorgen. Nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Het Europees Medicijnagentschap brengt vandaag naar buiten of ook kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen worden ingeënt met Pfizer. In de VS en Canada gebeurt dat al. Naar verwachting komt er ook een Europese goedkeuring. En daarna komt de Gezondheidsraad met een advies. Het wil niet meteen zeggen dat alle kinderen een prik met Pfizer krijgen, zegt gezondheidsredacteur Hatice Raba. Het kan ook zo zijn dat de Gezondheidsraad zegt, we gaan het alleen inzetten voor 12 tot met 15-jarigen uit een hoog risicogroep. Dus kinderen met bijvoorbeeld syndroom van Down. Want dat hebben ze ook gedaan voor 16- en 17-jarigen die ingeënt worden met Pfizer. Leden van het Outbreak Management Team letten na het onderduiken van de Vlaamse viroloog van Ranst beter op hun woorden in de media, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Ook gaan ze niet meer in op alle verzoeken van de media. Van Ranst zit ondergedoken na bedreigingen van de voortvluchtige militair Jurgen Konings. De bedreigingen maken de Nederlandse OMT-leden niet bang, maar ze zien het wel als een wake-up call om niet zomaar van alles in de media te roepen. Voor de tweede keer in korte tijd heeft de Hongkongse activist en mediamagnaat Jimmy Lai een celstraf gekregen. Hij moet 14 maanden de gevangenis in voor het organiseren van een bijeenkomst zonder toestemming van de autoriteiten. Dat gebeurde tijdens de pro-democratie-protesten van 2019. De gemeente Rotterdam wil automobilisten die veel lawaai maken in het verkeer gerichter gaan aanpakken. Nieuwe flitspalen met nummerbordherkenning en een microfoon moeten de overlastgevers in kaart brengen. Voetballer Neymar is vorig jaar zijn sponsordeal met Nike kwijtgeraakt omdat hij niet wilde meewerken aan een onderzoek naar aanranding. Dat zegt het bedrijf na een bericht in The Wall Street Journal. Tot nu toe was niet bekend waarom Neymar en Nike uit elkaar gingen. De afgelopen 10 jaar is gezond eten duurder geworden en ongezond eten juist goedkoper. Het CBS vergeleek de prijzen van bijvoorbeeld brood, groenten, chips en ijs. Doordat ongezond eten goedkoper is geworden, zal het voor steeds meer mensen lastig zijn om er een gezond eetpatroon op na te houden. De zogeheten schijf van 5. Je hoort het voedingscentrum. Als je ziet dat zoveel mensen veel meer schijf van 5 producten zouden moeten eten en juist hun consumptie van snoep en snacks en suikerhoudende dranken zouden moeten verlagen, dan is het wel zorgelijk dat dat zelfs goedkoper is geworden. Daarmee wordt het alleen maar aantrekkelijker om dat te blijven consumeren. We zouden willen dat mensen dat minder gaan consumeren. Het voedingscentrum ziet een suikertax wel zitten. Booking.com heeft zijn eigen beloningsregels gewijzigd om de miljoenenbonussen van de top niet in gevaar te brengen, meldt NRC. Door aanpassing van de regels zijn de bonussen niet meer gekoppeld aan de financiële prestaties van het bedrijf. Vanwege corona vielen de financiële prestaties tegen, waardoor de top geen aanspraak kon maken op de extra's. Vorig jaar kreeg Booking.com meer dan 60 miljoen euro aan overheidssteun van Nederland. Het driekoppige Amerikaanse bestuur van het bedrijf kreeg een beloning ter waarde van 28 miljoen euro. Het weer, de zon breekt geregeld door. In het binnenland vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog bij 15 tot 19 graden. In het weekend vrij zonnig, droog en oplopende temperaturen. Nou, het weer gaat de goede kant op. Het verkeer, Bianca Daming. Er staan maar een paar files, dus je kunt bijna overal prima doorrijden. Maar op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je 5 minuten oponthoud tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is de vertraging 10 minuten. Dat is tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. En dat komt door de nasleep van een pechgeval. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Droom jij er nooit van om je eigen werkplaats te kopen? Ja, ze zien me aankomen bij de bank. Die vinden mij toch veel te klein? Kleine ondernemers bestaan niet. Hey, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Zo, klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. Ontdek de BMW 1-serie Business Edition op bmw.nl. Een vast laag tarief, ongeacht de waarde van je huis. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg, recover-me.nl. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Burgemeester Abu Taleb steunt Giro 555. Ik ben gevaccineerd en daardoor voel ik me veilig. Op het continent waar ik geboren ben, in Afrika, wonen heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn omdat ze het niet kunnen betalen. Vandaar deze actie van Giro 555. Geef gul, alstublieft. Geef ook op giro555.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. Heeft toptennister Naomi Osaka een punt als ze zegt dat ze geen interviews naar haar wedstrijden op Roland Garros wil geven? Het gaat ten koste van haar geestelijke gezondheid, stelt ze. Dat en de kwestie Konings versus Van Ranst en de uitwerking op ons ROMT bespreek ik met spraakmaker en directeur van de CPNB Eveline Aandekerk, hoofdredacteur van National Geographic en Esquire Arno Kantelberg en plaatsvervangend hoofdredacteur van NRC Elske Schouten. Eerst even wat jullie zelf opviel in de media. En dan beginnen we bij jou, Elske Schouten, jouw mediamoment. Jij wilt ons wijzen op het bedrijf Clearview. Ja, privacyorganisaties die hebben in Europa een aanklacht tegen dit bedrijf ingediend. En het is een volstrekt fascinerend bedrijf. Wat je nu al kunt doen met een naam, dus je zoekt op een naam en je komt er meteen achter wie het is, dat doen zij met gezichten. Dus je voert een gezicht in, je maakt een foto van iemand, je voert het in bij deze software en je krijgt eigenlijk binnen een paar minuten te zien wie dat is. En hoe doen ze dat? Ze hebben eigenlijk 3 miljard gezichten foto's gescraped van allerlei websites. Dus alles op Facebook, alles op andere sociale media, Instagram, maar ook, weet je, cv-upload websites. Ja. En dat hebben ze in één grote database gezet. En zo kun je dus heel makkelijk zoeken. En dit wordt al jaren gebruikt in Amerika door de politie. Die zijn daar ongelooflijk blij mee. Want dan hebben ze een fotootje op een beveiligingscamera. En dan hebben ze gewoon binnen een paar minuten een dader gevonden op deze manier. Ja. Maar ja, in Europa zeggen we natuurlijk, dit willen we niet. Niemand weet dat hij in deze database zit. Wij kunnen allemaal gewoon gevonden worden nu door politieagenten in Florida, als we daar zouden rondhangen. Ja, en al je gegevens vooral dus ook daarbij. Ja, eigenlijk wel. Want ze vinden dus meteen waar die foto vandaan komt. Nou, dan vinden ze meteen jouw Facebook-profiel. Ja. En dan weten ze wie je bent, maar ook wie je vrienden zijn, wat je hobby's zijn en alles eromheen. Door een klik op jouw foto krijg je al die informatie dan eigenlijk. Dat is het idee. Ja. Zoeken op gezichten. Dus het is echt een hele grote verandering van hoe privacy... Maar ik moet heel erg aan Cambridge... Eveline aan de kerk, ja? Het doet mij denken aan Cambridge Analytics. En daar zijn toen toch ook heel veel rechtszaken over geweest. Dat je het recht hebt om geen, wat is het, digital trial achter te laten. Dus dit kan nog steeds, zo'n bedrijf als dit. Ik vind het zo wonderlijk. Nou, nu gebeurt het dus. En die rechtszaken die zijn dus gaande. Er waren al een aantal rechtszaken. En Europese privacyorganisaties die zijn daar nu ook mee bezig om dit bedrijf te verbieden om die database aan te leggen. Dus die zeggen, als jij jouw foto zet op je eigen sociale medium, dan ga je er helemaal niet vanuit dat die hiervoor gebruikt wordt. Dus dit moet niet kunnen. Het lijkt er wel een boek van Hanna Barefoot, eerlijk gezegd, als ik dit zo hoor. Ja. Arno, had jij ooit gehoord van Clearview? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nou, dat zegt het al. Ja, nee. Zijn we te naïef als het gaat om dit soort ontwikkelingen nog steeds? Nou, ik zeker. Ja. Ja, ik zit met spitsoren te luisteren. Ik moet er een beetje bij blijven. Waarom moet je er even bij blijven? Nou, het is best ingewikkeld. Ik zit te bedenken hoe dat. Ik probeer me dat te visualiseren. Ja, een klein beetje vooral te denken. En je gegevens. Ja, ik zit eigenlijk van. Wat zou je krijgen? Hoe zit ik er ook in? Ja. Het is toch al dat je denkt. Zit ik, en wat staat erbij? Knappe gozer staat er dan, denk ik. Goed gekleed. Dat is het enge, dat je dus niet weet wat er van jou, nou ja, op het grote internet rond circuleert. Ik vind dat een heel onaangenaam idee, eerlijk gezegd. We gaan naar jouw mediamoment, Arno. Dat gaat over Naomi Osaka, want dit zullen we tijdens Roland Garros niet gaan horen. Can you just give us an idea of what your emotions and feelings are like right at this moment? I feel a little bit funny after I took that sip. For me, my feelings, I'm really happy right now. And you know, it's really weird when you get to that final point. You start trembling because you can think of like the what ifs. Ja, de nummer 2 van de wereld gaat de verplichte persconferenties na wedstrijden boycotten. Ze wil, laat ze op Twitter weten, dat ze geen perspraatjes wil meer. En die gaat ze mijden om een lans te breken voor de geestelijke gezondheid van atleten. Ja. Help even. Hoe moet ik deze redenering zien? Zij zegt op Twitter, ik ga mijzelf, ik heb het hier voor me, niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen. Mm-hmm. Zij maakt zelf die brug naar mental health, hè, zoals ze dat noemt. Maar dit is de ultieme... Ik moet zeggen, mijn sympathie gaat vaak wel uit naar mensen die de routine doorbreken. Hè. Maar hier heb ik daar toch in tweede instantie wat moeite mee. Het is de ultieme millennial move. Hè. Communiceren via social media. Ja. En je kwetsbaarheid eigenlijk als instrument inzetten om geen verantwoording te hoeven afleggen. Om geen kritische vragen van journalisten te hoeven beantwoorden. Dit is eigenlijk, dat zie je. Kijk, topsporters, daar is de druk heel groot op. Dat is natuurlijk waar. Ja. Maar om dan meteen, zeg maar, van die druk naar geestelijke gezondheid, mental health te gaan, dat gaat me wel erg ver. Hm. Want die persconferenties, dat zijn vaak, zoals je ook vaak ziet bij voetbal, persconferenties, dat zijn. Ja, die zijn echt voor de vaart. Daar wordt nauwelijks echt een serieus kritische vraag gesteld. Dat zijn een beetje kabbeluurtjes. Nou, bij zo'n persconferentie krijg je toch ook wel, en dat zei Mark Brasser ook onlangs, kritische vragen over het spel. Nou, je wil na afloop als journalist, wil je verklaringen voor bepaalde beslissingen die in het spel zijn genomen door de sporter. Die kun je daar om vragen na de wedstrijd. Ja, maar kritisch is, dat is, dus tussen kritisch en moment, dat wordt vaak persoonlijk genomen en niet alleen topsporters, maar ik heb het idee dat überhaupt bij bekende mensen, die willen alleen maar applaus om zich heen verzamelen. Ja, ja. En zij zet hier dus in het argument, ja, maar ik word er onzeker van. En zij speelt de ultieme kaart. Ze moet namelijk boetes hiervoor betalen. Ja. Voor haar geen enkel probleem. De dame is multimiljonair. Zegt ze zelf ook, hè? Die kan ik betalen. Kan ik betalen, dus maar die stort ze dan aan liefdadigheidsinstellingen voor geestelijke gezondheid. Ja, nou, dat is op zich ook... Perfecte PR-stunt. Ja. Nee, het is, aan haar PR ligt het niet. Nee, maar heeft niet. Ze een punt? Ik bedoel, kunnen ik jullie... Ik vind van niet, nee. Helemaal niet. Nee, die is, kijk, overigens, er is, ik zag Djokovic reageerde ook meteen hierop. Die is er ook niet mee eens. Ik vind het, die druk is er op topsport, dat ontken ik niet. Maar je helemaal, zeg maar, als het ware afsluiten van in principe elke vraag, hè, over God, waarom speel je die backhand, om maar een beetje een lullig voorbeeld te noemen. Dat gaat veel te ver. Mm-hmm. Maar even dat verplichte karakter, hè, van die persconferentie, dat je daar dus acte de présence moet geven, omdat je anders een boete krijgt. Is dat eigenlijk ook niet, als je daar even over nadenkt, Elske Schout, een heel raar fenomeen? Nou ja, ik moet zeggen dat deze kwestie me ook een beetje doet twijfelen. Want kijk, tuurlijk, ik vind het heel goed als iedereen met de pers praat. Doe dat vooral. Maar ik vind ook wel dat dat vrijwillig moet zijn. Mm. Je moet toch ook de vrijheid hebben om te praten met wie je wil. En deze mevrouw, ja, die heeft haar leven gegeven aan het tennis. Als zij zegt, ik tennis minder goed door die persconferenties. Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat ze zegt, ik stop daarmee. Ja, aan de andere kant, Roland Garros, de organisatie betaalt haar goed om mee te doen. Hè. Je krijgt startgeld, geloof ik. Dat is een flink bedrag. Dus ja, dan zou je ook kunnen zeggen, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dus doe het maar gewoon. Nou ja, dat is dus hoe ze het nu geregeld hebben. Vandaar die boetes. Hè, en als Roland Garros de volgende keer zegt, hey, jij doet niet meer mee als je niet ook even een persconferentie doet. Dat kunnen ze natuurlijk doen. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Want daarvoor zijn ze die persconferentie natuurlijk ook weer niet belangrijk. De vraag is, in hoezeer is dit een soort publieke functie bijna, topsporter? Mm-hmm. Kijk, als Geert Wilders doet precies hetzelfde. Die communiceert alleen via Twitter. Komt niet bij Opeen, Bo, mm-hmm. what have you. Geeft geen interviews. Geen millennial. Nee, wel millennial haar. Maar die... en daarvan vinden wij dat vinden wij niet goed. Het is een volksvertegenwoordiger. Ja, dat is een publieke functie. Dat is een bestuur. Vind ik iets anders. Zeker, maar dan is de vraag in hoe groot de publieke rol van topsporters is. Ja. Ja. Elske, want ik zag je stak je vinger op. Nou ja, ik wilde hetzelfde zeggen als Evelien. Ik vind het wel een enorm verschil. Ik bedoel, het is, laat ik het zo zeggen, meneer Wilders, die wordt betaald van ons belastinggeld. En mevrouw Osaka niet. Nee. Toch iets anders? Nee, indirect natuurlijk wel. Want die sponsors, wij betalen de sponsoren indirect. En die sponsoren betalen Naomi Osaka. En inderdaad in ruime mate. En die sponsoren maken ook. Die betalen dat startgeld, et cetera, et cetera. Dus maar je kunt die lijn wel doortrekken. Hoor. Osaka heeft een iets andere verantwoordelijkheid, toch? Dan de volgende. Jazeker, ja. Maar daarom de vraag. In hoeverre is dit een publieke rol als topsporter? Dat geldt ook voor voetballers zometeen met EK. Ja. Hebben sporters zich achter haar geschaard al? Weten we daar iets van? Ja, misschien... en ik weet alleen dat Djokovic... en dat zie je wel onder haar Twitter. En daarom zei ik net... Maar je wil naar een ander onderwerp, hè? Haar fans dingen, die zitten alleen maar applaus. Dat is mensen verzamelen tegenwoordig alleen maar applaus om zich heen. Willen gewoon geen kritiek meer. Dat merk je ook als je op de radio kritiek hebt op iemand. Dan is dat wordt gewoon niet geaccepteerd. Mensen willen alleen maar applaus. Ja. Daaromheen weet ik dat Djokovic... heeft gereageerd en die is het niet met haar eens. Oké. We gaan even door op jouw lijn, Arno. Want je bent zelf ook onderwerp van het nieuws. Waar slagveld op de bladenmarkt. Want vorige week werd bekend dat uitgeverij Hearst wil gaan stoppen met de Nederlandse edities van grote titels als Esquire, Glamour en zelfs The Vogue. Het zijn toch hele grote, bekende namen. Maar aan de andere kant, als je naar de cijfers kijkt, de oplages van de bladen, die zijn echt al de afgelopen 5 jaar heel erg aan het dalen. Ik vind best wel dat veel mensen een hoop geld ervoor uitgeven. Ze zijn zakelijk, ja. Maar als het slecht gaat, dan zul je het voelen. En het is natuurlijk geen liefdadige organisatie en ook geen culturele instelling. Het is gewoon een bedrijf en een bedrijf moet geld verdienen. Ja, Arno, jij bent hoofdredacteur van Esquire. Nog wel. Geographic, ja, nog wel. En hoe zeker is het nou dat al deze bladen, dat daar de stekker uitgaat, inderdaad? Vrij zeker. Het voorgenomen besluit van de directie ligt bij de ondernemersraad. De ondernemersraad geeft daar voor het einde van deze maand, dus dat is maandag, geeft daar een advies op. Wat overigens geen bindend advies zal zijn. Maar dus het advies dat komt, ik denk, maandag. Ja, dus Esquire verdwijnt. Die kans is levensgroot, ja. Ja. En National Geographic staat er wat beter op, hè? Nee, kijk, ja, dat is een beetje het punt. Ik mag hier officieel niks van zeggen, want dat is een oekase vanuit de directie uit te gaan. Zoals dat gaat bij mediabedrijven. Als ze zelf het nieuws zijn, dan worden ze Noord-Koreaans in de communicatie. Ga ik zo even op door, ja. Dus ik moet er een beetje omheen laveren, maar... wat we net hoorden was nieuwsuurreportage gisteravond. Prima, degelijk reportage, maar daar missen wat nuances. Omdat namelijk het onderwerp, in dit geval de uitgever Hearst... daar niet aan het woord kwam. Dat zelf niet wilde. Hè? Het idee dat papier dood is, dat is niet zo. Dat print dood is. Integendeel, National Geographic, Quote, Quest, dat zijn 3 titels bij Hearst. Ik denk dat die nog nooit zoveel papieren tijdschriften verkocht maar hebben. Er werd volgens mij ook niet gezegd dat papier dood is. Alleen de ontwikkeling is op dit moment zo dat het echt wel de verkeerde kant op gaat. En maar Cecile Narnik zei dat ook. Ja, Narnik, er komt misschien ook wel weer een herwaardering maar, komt. Maar dat is niet zo. Ik heb echt nog nooit zoveel blaadjes verkocht met National Geographic als nu. Mm-hmm. Alleen in de vrouwenmode hoek. Ja, ja, daar is het al enkele jaren is het, loopt dat, is dat, ja, heel moeilijk. Ja. En Esquire dan? Ja, dat is een beetje collateral damage. Het gaat helemaal niet zo slecht. Ik communiceerde net met de collega's hier aan tafel de cijfers. Die mag ik natuurlijk niet in het openbaar gooien. Maar die zijn helemaal niet zo slecht. Maar die valt, ja, die heeft een beetje pech. Maar als het niet zo slecht gaat, waarom wordt dan de stekker eruit getrokken? Wat is dat dan? Wat is de echte reden daarvoor? Ja, dat heeft te maken met een aantal zaken. Met de focus van het bedrijf. En dat heeft ook met contentovername vanuit Amerika te maken. Met marges. En een beetje kantoorpolitiek. Ze kunnen die beslissing nemen. Ze hoeven hem niet te nemen. Mm-hmm. Maar ze kunnen hem wel nemen. Er zijn meerdere andere uitgeverijen geïnteresseerd om het over te nemen, maar het wordt opgeborgen in de la. Ja. Ik vraag jou hier nu naar, hè? En hoorden gisteravond ook in nieuws hier inderdaad, daar sloot eigenlijk het item mee af, dat medewerkers van de bladen niet mogen spreken met de pers. Ja. Jij zegt net zelf ook Noord-Koreaanse toestanden. Maakt dat voor jou dat ook moeilijk om nu antwoord te geven? Ja, dat maakt het buitengewoon moeilijk. Ik vind het heel onverstandig, want je krijgt namelijk, communiceer gewoon. Want dan hou je zelf ook de regie over wat je communiceert. Ik hoor je net nu in één zin ook National Geographic noemen. Ja. En dan blijft toch hangen bij mensen dat niet goed gaat. Terwijl het gaat geweldig goed. Ja, dus jij zegt, laat mij nou wel reageren en het uitleggen. Ja, dat heb ik ook steeds gezegd tegen de directie. En de directie die tikt me op de vingers en die zijn boos. Maar ja, ik vind dat een contraproductieve scenario. Ja, krijg je nu op je donder naar aanleiding van dit gesprek? Dat denk ik wel, ja. Ja? Wat zou dan de uiteindelijke sanctie kunnen zijn van Hearst? Nou, dat weet ik. Dat zal het niet al te ernstig zijn. Ik denk dat ik in de hoek moet, op mijn knieën. Ja, maar National Geographic blijft in ieder geval. Ja, dat gaat supergoed. Dat is ook. Ik zit verder geen onzin te verkopen. Er zijn bladen die problemen hebben. Maar dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, die corona heeft niet geholpen, dat is duidelijk. Dat is inderdaad duidelijk. Elske, jij bent zelf ook onderdeel van het nieuws. Want gisteren liet demissionair staatssecretaris Raymond Knops weten een bodemprocedure aan te spannen tegen NRC en de Limburger. Hij is het niet eens met jullie verhaal over een stuk grond dat hij heeft aangekocht en daar een huis op gebouwd heeft. Kun je even in twee zinnen neerzetten wat de casus is, zoals dat heet? Ja, wij hebben een jaar geleden alweer hadden wij een verhaal. Dat ging over allerlei dingen overigens. Maar daar stond ook in dat Knops bevoordeeld was bij de koop van een stuk grond waar hij zijn huis op heeft gebouwd. Ja, en daar hebben jullie over gepubliceerd, net als de Limburger. En nou is Knops boos, want hij zegt, nou, dat is niet helemaal waar, want ik heb marktconforme prijzen betaald. Ik heb geen voordeel gehad, zeg maar. Maar wat interessant is natuurlijk dat we zijn een jaar verder inmiddels. Hij wil nu een bodemprocedure. Hij zegt daarover, ik heb daar lang over nagedacht. Hij is zich ervan bewust ook dat het aanklagen van een medium door een bewindspersoon niet niks is. Dat schreef hij donderdag. Via een bodemprocedure wil hij dus nu het verbod op herhaling afdwingen dat jullie publiceren. Evenals rectificatie en een schadevergoeding. Wat is jullie reactie daar weer op? Nou ja, kijk, wij worden natuurlijk af en toe eens voor de rechter gedaagd voor verhalen die we hebben gepubliceerd. Dat is altijd ontzettend vervelend. Het kost tijd, het is duur. Maar gelukkig, sinds ik in de hoofdredactie zit, en dat is toch alweer een aantal jaar, hebben we wel al die zaken gewonnen. Bij deze zaak was vooral de timing ook een beetje bevreemdend. Want het is niet zo dat we, laten we zeggen, het afgelopen jaar uitgebreide correspondentie hebben gehad of zo met meneer Knops over dit verhaal, of dat hij eindeloos bij ons heeft geklaagd. Nee. Heeft hij eerder om rectificatie gevraagd bij jullie? Ik begreep wel bij de Limburger. En bij ons was het wat meer indirect. Maar het is in ieder geval niet zo dat we hier al een jaar ruzie over maken. En wat bedoel je met wat meer indirect? Wat heeft hij dan precies? Nou, volgens mij, wat ik begreep is, ik moet het eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal meer op mijn radar heb, maar hij heeft, begreep ik, een rectificatie gevraagd bij de Limburger, waarin hij ons ook noemde. Ja. Okay. Maar wat mij bevreemd is dat het is niet zo dat we hier een jaar lang ruzie over hebben gemaakt. Het was eigenlijk gewoon een jaar stil. En opeens valt er zo'n dagvaarding op de mat. Dus de timing vond ik wel wat curieus. Ja, dat deed de wenkbrauwen fronsen bij NRC. Nou ja, je bent gewoon verbaasd. Je denkt, oh, oké, nou goed. Ja. Gaan we mee aan de gang. En kijk, zo'n bodemprocedure die duurt eindeloos. Dus waarschijnlijk weten we pas aan het einde van het jaar hoe dit afloopt. En tegen die tijd dan laten we het wel weten. Ja. Knop zegt ook, ik heb hier erg lang over nagedacht. Over deze bodemprocedure. En ja, nou, maar dat om een reden. Namelijk, ik ben verantwoordelijk voor de integriteit. Bijvoorbeeld op de Antillen, als Binnenlandse Zaken. Dus ik ben erg gevoelig en kwetsbaar als het gaat om integriteit. Dus als ik hiervan word beschuldigd, dat is een belangrijk ding. En dat weegt eigenlijk op tegen de voorzichtigheid om de pers aan te klagen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus hij heeft daar heel zorgvuldig en lang over heeft die afweging gemaakt. Ja, inderdaad, heel lang. Kijk, en hij is nu natuurlijk demissionair. Dus de vraag is hoe lang hij eigenlijk nog verantwoordelijk is voor de Antillen. Ja. Oké. We gaan het merken. Jullie gaan er vol vertrouwen in, die bodemprocedure? Ja, zeker. En blijft intussen ook publiceren? Ja, zeker. Hierover. Kijk, als we winnen, laten we het weten. En als we verliezen ook. We gaan naar het OMT, dat op haar woorden let. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Vlaamse viroloog Mark van Ranst, die op dit moment ondergedoken zit. Die niet op zijn woorden let, trouwens. Die niet zo op zijn woorden let. Nee. Maar even eerst naar het OMT. Arno, is dat een zorgelijke ontwikkeling? Dat zij zeg maar voorzichtig zijn in hun uitlatingen omdat dit speelt? Enorm, ja, vind ik wel. Ja. En het wordt ook echt een probleem als die man ook serieus een aanslag pleegt. Dan wordt het natuurlijk nog erger. Ja. Elske, is het ook niet logisch dat ze terughoudend zijn bij het OMT? Ik bedoel, het houdt ook gewoon in dat ze zich met hun eigen vakgebied bezighouden. Nou ja, dat lijkt me ontzettend verstandig. Hè? Dat was geloof ik wat Gommers zei. Van god, ik wil gewoon, laat ik me houden bij wat ik, waar ik wat vanaf weet. Dat lijkt me sowieso een goed advies. En ik las die rondgang van nu.nl ook wel een beetje alsof ze dit sowieso al doen. Hè? Alsof ze, ik kreeg niet de indruk dat ze, laten we zeggen, zich de mond laten snoeren door een losgeslagen Belgische militair. Nee, ik weet bijvoorbeeld wel dat inderdaad de heer Kluitmans een tijdje geleden al zei, ik trek me een beetje terug uit dat hele debat, want het is te gepolariseerd. Maar dat is natuurlijk een heel ander argument dan dit. Nou ja, kijk, het is natuurlijk sowieso een hele vervelende discussie aan het worden soms. Hè. Wij hebben dat soms ook wel, of onze journalisten die hebben dat ook, als zij gewoon feitelijke informatie publiceren over het coronavirus of over vaccinatie, dan krijgen ze soms ook een hele berg gedoe over zich heen en scheldpartijen en soms zelfs bedreigingen. Ja, dat is natuurlijk gewoon ontzettend onaangenaam van het debat op dit moment. En ik kan me best voorstellen dat iemand die gewoon, laten we zeggen, een belangrijke baan heeft in dit hele proces en zich moet richten op de virologie of de epidemiologie, dat die gewoon ook niet al te veel zin heeft om zich de hele dag bezig te houden met dit soort gedoe en geschreeuw. Ja. Evelina Aandekerk, is dit een zorgelijke ontwikkeling dat de OMT-leden nu eigenlijk gewoon ook toegeven dat ze voorzichtig en terughoudend zijn? Nou, dus met de rem erop zich uiten in de media? Ik vind er twee kanten aan zitten. Want wat er met Van Ranst is gebeurd, en het effect dat mensen nu zeggen, nou, ik durf niet meer. Dat vind ik zeer kwalijk. Ik ben het wel met Arno eens. Ik durf niet meer. Ik zeg, ik ga niet overal meer zitten. En ik let een beetje op wat ik zeg. Ja, dat nou, uit angst voor mijn veiligheid. Ja. Dat vind ik dan het zorgwekkende. Ja. En ik vind, Van Ranst, die was wel heel uitgesproken. Die staat volgens mij op, ik dacht wel eens, kan die man nog wel zijn werk doen? Mm-hmm. Zit alleen op Twitter. En hij zit ondergedoken ook vooral. Ja, nu, maar hij zat alle daar tijd om te twitteren. Ja, maar daarvoor was hij natuurlijk ook super actief. En ik zat inderdaad vanochtend ook dat artikel op nu.nl te lezen. En toen dacht ik, ik vind het eerlijk gezegd ook wel gezond dat mensen zorgvuldig afwegen, waar ga ik zitten? Waar heb ik verstand van? Waar ga ik het over hebben? Want op een gegeven moment dacht ik, ik zie elke avond bij elke talkshow dezelfde mensen zitten. Dus daar, dat vind ik dan weer een gezonde ontwikkeling daarvan, eerlijk gezegd. Ja, dus dat is een soort reinigende werking ook nog, zonder dat we dat moeten willen. Ik denk dat mensen vooral ergens moeten gaan zitten als ze daar verstand van hebben. Ja. En iets te melden hebben. Ja. Ja. Arno Kantelberg, intussen, je zegt het al, Van Ranst zelf, houdt zich niet gedijst. Nee. Ja, ik vind het een hele komische functionaris, die Van Ranst. Hij had nu weer gereageerd in, waar zat hij in? Twittergroep van in de Telegram-groep van mensen die de konings steunen. Ja. Dat is natuurlijk, daarvan heeft hij wel gezegd, dat was niet handig. Dat had ik niet moeten doen. Nee, handig is hij volgens mij. Het is geen voorzichtige speler op de markt. Nee. Geen voorzichtige speler op de markt. Met heel onbelgisch eigenlijk. Onbelgisch. Ja. Maar goed, dat is die konings ook, hè, die Rembo. Dat kun je zeggen. We blijven het volgen in ieder geval. Lennart van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Wat goed dat je er bent. Hier is de taal. En ik begin met seks, drugs en rock'n'roll. Maar dan zonder seks en rock'n'roll. Dus blijft over drugs. En daarover ging het gisteren in de media. De designerdruk 3MMC wordt illegaal. Staatssecretaris Blokhuis plaatst de druk die ook wel bekend staat als poes op de lijst van verboden middelen van de opiumwet. 3MMC is nu nog legaal en kan je gewoon via internet bestellen. Maar over een tijdje niet meer, want het is gevaarlijk. 3MMC. Eén getal en drie letters, het klinkt wat chemisch en dat komt doordat het dat ook is. De naam 3MMC is de afkorting van het goedje. Of eigenlijk kan ik beter zeggen slechtje of kwaadje, want zo goed is het namelijk niet. 3MMC is dus een afkorting en wel van 3-methyl met catinone. Catinone is weer afgeleid van catinon. En dat is de werkzame stof in de katplant met een Q. Maar je hoorde net in het stukje uit het radiojournaal ook de bijnaam al. Staatssecretaris Blokhuis plaatste druk die ook wel bekend staat als poes op de lijst van verboden middelen van de opiumwet. Poes of kat wordt het ook wel genoemd, of zelfs miauw heb ik ook al gehoord. En dat is niet omdat het na gebruik een kater kan veroorzaken. Nee, het zit hem in die naam 3-methyl met catinone. Ja, kat, je moet hem opkomen. Waarschijnlijk word je heel creatief van dat spul dus. En dat roept niet geheel toevallig, denk ik, weer associaties op. Zo hoorde ik gisteren. En dat is een beetje het kat-en-muisspel in Nederland. Hè? In het lab wordt er iets bedacht. De Nederlandse overheid hobbelt er dan achteraan, omdat er dan eerst moet gekeken worden. Oh ja, die moeten we dan toevoegen aan de lijst van verboden middelen. Er is wel op dit moment natuurlijk de hele kwestie rondom het kat-en-muisspel van nieuwe psychoactieve stoffen. Ja, het is altijd de vraag of dat nou associatief is, hè? Dat het over de bijnaam kat gaat, dat je dan dat spreekwoord gebruikt. Het eerste stukje was van RTV Rijnmond. En daarna hoorde je Margriet van Laar van het Trimbos Instituut bij Blok en Twan. Die zaten dus op één lijn. Tje, zou je kunnen zeggen. Dan hoorde ik gisteren een woord dat ik al wel kende, maar wat in politiek Den Haag ineens helemaal in is. Dit is de dag waarop informateur Mariette Hamer met het tweede cluster van Kamerfracties sprak. Clustergesprek noem ik het nog maar eventjes. Clusteroriëntatie. Ik vind groepsgesprekken toch leuker. Ja, inderdaad. Zie je als een kleuterklas voor me in zo'n kring. Groepstherapie, toch? Een soort clubhouse, maar dan live. Ik vervang in deze eerste termijn mijn chef Kees van der Staaij. Hij heeft de eer om vandaag met een illuster cluster te spreken over de vorming van een nieuw kabinet. Ja, je hoort het. Het leverde allerlei associatieve taal op bij BNR en het SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Zo heet hij echt, hè? Chris is zijn voornaam en Stoffer is zijn achternaam. Cluster dus komt natuurlijk uit het Engels. Het betekent een bundeling, een geheel van bij elkaar horende personen of dingen. Het is verwant aan het Nederlandse woord kluister. En dat betekent van oorsprong slot of met kettingen verbinden. In Nieuwsuur wilde Sigrid Kaag er ook nog wel even iets over zeggen. De informateur zet partijen nu in clusters bij elkaar. Maar dat is nog niet hetzelfde als formeren, zeggen ze zelf. Clusteren is niet klonteren. Ja, klont betekent brok van een bepaalde stof met name aan elkaar klevende massa. Ja, daar heeft ze dus wel een punt, hè, die Kaag. Er wordt dus nu gesproken in clusters. Als dat allemaal helemaal mislukt, dan is er sprake van een clusterfuck. Maar dat woord kan wellicht ook een andere betekenis krijgen als de partijen in zo'n cluster elkaar wel de liefde verklaren. Dan, woensdagavond speelden Villarreal en Manchester United de finale van de Europa League. En alsof de wedstrijd nog niet spannend genoeg was, draaide het uit op strafschoppen. Dus toen werd de stress nog groter. En dat voelde voetbalcommentator Teun de Boer van RTL 7 heel goed aan, toen de eerste 6 spelers hun penalty al raak hadden geschoten. Tijd voor ronde 4. Met Alberto Moreno. Feilloos hoor. Dan moet je stalen ballen hebben als je dit kan. Op dit moment. Ja, stalen ballen, dat zijn niet de ballen waar je mee schiet, voor de duidelijkheid. Want dat zou zeer doen. Deze Moreno schoot de bal trouwens perfect in de kruising. En hij was niet de enige, zo constateerde Teun de Boer, bij de tussenstand van 10-10. Waardoor de keepers dus aan de beurt waren om een strafschop te nemen. Roelie tegenover De Gea. Ook de keeper kan het dus. Zit er een magneet in die kruising of zo? Ja, een magneet in de kruising. Zouden dat dan toch misschien stalen ballen zijn? Want dat kan, hè, als stalen ballen tenminste van ferritische of martensietstructuren, als ze die hebben, dan zijn ze magnetisch. Maar als ze een austenitische structuur hebben, ja, nee, dan natuurlijk niet, hè. Dat is natuurlijk basiskennis. Weten niet voor niks, taalteam. Dan heb ik nog een adje. En dat luidt: add alle mensen die wel eens 3MMC gebruiken of willen gebruiken. De scheikundige formule van 3MMC is C11H15NO. En die laatste twee letters kun je ook lezen als NO. Dankjewel, Lennart. En ook dank Els Keschouten en Arno Kantelberg. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Nog een uur Spraakmakers en daarin zometeen aandacht voor de Boekenweek, die morgen van start gaat met spraakmaker en directeur van de CPNB, Evelina Aandekerk. En 3 van onze communityleden praten we over inspirerende boeken en hoe die passen in het thema van de Boekenweek, tweestrijd. En de discussie over het oppakken van de reguliere zorg is terug. Hoe gaan we alle knie, rug of andere belangrijke operaties hervatten na deze coronagolf? Daarover is de gast zometeen medisch beslisskundige bij het Erasmus MC, Hester Linksma. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz. Hier de vraag of de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: welk koppel uit Friends blijkt ook buiten de serie gevoelens voor elkaar te hebben gehad? You're welcome. Oh, I'm sorry. Were you speaking to me or sleeping with someone else? We were on a break. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Juri Stubenitski. NPO Radio 1. Minister De Jonge verwacht door de leveringsproblemen met het Janssen-vaccin vertraging van de eerste prik. Gisteren werd bekend dat Janssen de levering van 55 miljoen vaccins die voor het tweede kwartaal aan de EU waren beloofd niet meer kon garanderen. Hoe lang de vertraging duurt is niet bekend. De GGD heeft geen goed woord over voor studenten die voordringen om een vaccinatie te krijgen. Volgens de Volkskrant logen tientallen studenten over een medische indicatie, zodat ze eerder aan de beurt waren. GGD-directeur Sjaak de Gouw wil dat studenten gewoon op hun beurt wachten. Sterrenkundige Kees de Jager is overleden. De emeritus hoogleraar ruimtefysica werd vooral bekend door zijn onderzoek naar de zon, en hij zette het ruimteonderzoek in Nederland op. Hij is 100 jaar geworden. En rechtszaken in Suriname zijn voorlopig stopgezet vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen in het land. Ook de zaak tegen Desi Bouterse voor zijn rol bij de decembermoorden wordt verplaatst. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, op de meeste wegen gaat het best goed eigenlijk. Daar kun je gewoon doorrijden, maar er staan een paar files. Op de A2 richting Maastricht rijdt het langzaam tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Door een vrachtwagen met pech heb je een kwartier oponthoud daar. En een half uur vertraging is er voor het verkeer op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Het staat vast tussen Maasbracht en Roermond-Oost. Platen van Spraakmakers. Ja, en daarvoor wenden wij ons tot de spraakmaker van dienst vanochtend. En dat is natuurlijk de directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Eveline aan de Kerk. Je bent hier omdat morgen de Boekenweek begint. Maar wat heb je meegenomen voor muziek? Ja, ik zat gisteren te denken, wat toen ik de vraag kreeg van jullie, wat past nou mooi in het thema? Ja, tweestrijd. En toen dacht ik aan Zwart-Wit van Frank Boeien. Oké, en leg even uit wat de tweestrijd precies is die we hier gaan horen. Nou, ik vind het. Het zit letterlijk, vind ik, in de zin. Ja. Niet zwart-wit, maar de kleur van je hart. Nou, weet ik wel dat het in dat liedje ook op een andere manier bedoeld is. Hè? Vooral op een andere manier bedoeld is. Maar ik vond dat wel mooi. Ja, het gaat om jouw eigen kleur die je aan de dingen geeft. Dat is voor mij de innerlijke tweestrijd die we, denk ik, de hele dag voelen. Maar ik vind het ook een mooi nummer. Het is, denk ik, een iconisch nummer. Wat sinds 84 al ongeveer. Ja. Nou, telkens weer terugkomt. Het was de eerste racistische moord sinds de Tweede Wereldoorlog op Kevin Duinmeijer. Daar is het nummer natuurlijk op gebaseerd. Dus het is voor mij ook een nummer wat bij mijn leven hoort eigenlijk. Ik ben een beetje mee grootgebracht. Het is ook wel een beetje jeugdsentiment. Absoluut, ja. Gaan we luisteren naar Zwart-Wit van Frank Boeien. Zwart-wit van Frank Boeien. KRO NCRW. Radio 1. Het tweede uur met nog steeds spraakmaker en directeur van de CPNB, Eveline Aandekerk, aan mijn zijde. En ook net aangeschoven in de studio is medisch besliskundige Hester Linksma. Met haar gaan we het zo meteen hebben over de inhaalslag die in de zorg gemaakt moet worden. 140.000 operaties moeten er worden uitgevoerd in een jaar. Maar waar begin je en wie mag er eerst? Het Erasmus MC heeft daar een plan voor bedacht. Welkom, Hester Linksma. Dank u wel. Hoe groot is de inhaalslag die jullie ziekenhuis moet maken, dus het Erasmus MC? Ja, er zijn momenteel 366 operatiedagen die er achterlopen. Dus okay. Bijna een jaar. Ja. Ja. En is dat haalbare kaart om dat in een jaar weer recht te trekken of niet? Nou, 366 is dus als je ook de weekenden eraf trekt en zo al meer dan een jaar. En ik denk, ja. Je zou natuurlijk de capaciteit uit kunnen breiden, maar dat is ook maar zeer beperkt mogelijk. Want al het zorgpersoneel, waar ik zelf overigens niet bij hoor, loopt al helemaal op zijn achterste benen. Dus, ja. Ja, precies. Het is niet zo realistisch, denk ik. Nee, nee, dat is niet per se haalbaar. Goed, we gaan het zo meteen uitgebreid over hebben over hoe je de keuzes maakt wie er dan eerst mag. Om het even ongezellig te zeggen. Dat horen we dan na 11 uur. We gaan het nu eerst over boeken hebben, want een boek lenen bij de bibliotheek en rondstruinen in je lievelingsboekhandel. Het mag weer, sinds kort. En als kers op de taart begint morgen ook nog eens het jaarlijkse boekenfeestje, de Boekenweek. Hester Linksma, al in een boekhandel geweest sinds ze weer open zijn? Ja, ik ben al in de boekhandel geweest, ja. Oh ja? Ja, ik had iets. We hebben een hele leuke boekhandel in Oosterwijk, waar ik woon. Echt een beetje de ouderwetse boekhandel, waar kaartjes liggen met adviezen geschreven door de eigenaren. Ja. En daar ben ik alweer geweest, ja. Okay. Ja, dat vond ik weer een genoegen om daar weer heen te kunnen. Ja, precies. En ook nog iets aangeschaft? Nou, ik had Harry Potter voor mijn zoontje, maar ik had het per ongeluk in het Engels gekocht. Hij is 9, dus ik kon het eigenlijk vervolgens ook weer terug gaan brengen om de Nederlandse versie te gaan halen. Ja. En hoe voelde het om weer in een boekhandel rond te mogen struinen? Ja, leuk. Ja, mijn moeder werkte vroeger bij een bibliotheek. Dus ik ben daarmee, kan je zeggen, opgegroeid. Dat je tussen de kasten rond kan lopen en dingen uit kan zoeken die je aanspreken. Dus ik vond het heel erg leuk, zeker. Ja. Eveline Aandekerk is natuurlijk al lang weer in de boekwinkels geweest, denk ik. Zeker. Ja. Ik vind het wel leuk dat jij, Hester, dat jij zegt ouderwets met die kaartjes. Maar eigenlijk is dat juist wat nu de boekhandel echt onderscheidt van, nou, waar natuurlijk de laatste tijd veel gekocht werd, online. Die persoonlijke adviesfunctie, ja, die zorgt er echt voor dat het boekenlandschap floreert en dat aanbod heel divers blijft. Ja. Dus, ja. Want het is even, als we even kijken naar de boekenbranche als geheel, hè, dus dat zijn dan de winkels en de online. Hoe hard is de klap eigenlijk geweest van deze coronacrisis voor de hele branche? Nou, wat je ziet is dat 2020... als je naar de hele markt kijkt, niet zo slecht is geweest. 6% groei. Men is ook meer gaan lezen, misschien wel. Ja, hebben we dat ook onderzocht tijdens de eerste lockdown vanuit de CPNB. En op een gegeven moment las men meer dan dat men Netflixte. Het scheelde een paar procenten, maar toch, dat knippen wij natuurlijk in onze handjes. En dat zijn vooral de mensen die, de lichte lezers, die normaal gesproken vooral in de vakantie een boek pakken. Ja. Die lazen veel in de lockdown, omdat er natuurlijk ook helemaal geen aanbod was van theater, musea. Dus dat is dan een klein pluspuntje, zullen we maar zeggen. Maar wat we zien is dat als je kijkt onder die totale cijfers, dat daar een hele grote verschuiving is van offline naar online. Dus mensen kopen hun boeken vooral online, waardoor de fysieke boekhandel grote klap heeft gekregen. Die ging natuurlijk ook nog net op het moment dat ze hun omzet maken, namelijk in december, moesten ze dicht. Ja, ja. Dat heeft ze 1 miljoen boeken gekost qua verkoop. Ja. Dus dat is er enorm ingehakt. En het fysieke kanaal ging al niet zo heel erg lekker, zeg maar. Er zat al een licht dalende lijn in. Nou, die is stevig ingezet. Maar wat we nu zien in 2021, ik zat gisteren nog naar de cijfers te kijken, dat het ook weer best wel dat online-offline weer wat naar het normaal getrokken wordt. Dus de boekwinkels herstellen zich in rap tempo, of niet? Ja, nou, je ziet nu dat waar 80% online kocht en 20% offline, dat het nu weer een beetje 50-50 is. Okay, ja. Maar we lopen nog, de fysieke boekhandel loopt ruim 40% achter op wat ze tot en met nu vorig jaar en het jaar daarvoor deden. Dus gaan ze dat nog, als we het over inhaalslagen hebben, nou, gaan ze dat nog redden of niet? Nee, überhaupt? De verwachting is dat het 3 tot 5 jaar, dat is vanuit de Koninklijke Boekhandelsbond met haar leden bekeken, het gaat 3 tot 5 jaar duren voordat ze qua investeringen en liquiditeit en weer op het niveau zitten van voor corona. Ja, dus ik denk, het is maar meteen de oproep aan alle luisteraars. Ga morgen naar de boekhandel. En daarom is het natuurlijk ook de Boekenweek een beetje bedoeld, toch? Om de boek onder aandacht te brengen. En ook de boekenwinkel. Thema van die Boekenweek is tweestrijd. Ja. De schrijfster van het Boekenweek-essay, Roxanne van Ieperen, heeft daarover gezegd: het gaat wat mij betreft niet alleen over het onderzoeken van innerlijke conflicten, maar ook over stellingnamen in politieke en sociale kwesties en de keuzes die mensen maken, ten goede en ten kwade. Nou, we hoorden net Frank Boeien, hè, als voorbeeld ook van tweestrijd. Wat is voor jou eigenlijk het boek dat symbool staat voor die tweestrijd, waarin dat thema het beste naar voren komt? Ja, voor jouzelf. Ja, daar hoefde ik eigenlijk helemaal niet lang over na te denken. Dat is voor mij Americana van Chimamanda Ngozi Adichie, Nigeriaanse schrijfster. En dat boek gaat over een Nigeriaanse vrouw die gaat studeren in Amerika. Dat is eigenlijk een beetje autobiografisch, want zij heeft dat zelf ook gedaan. En dan ontdekt ze eigenlijk wat het is om zwart te zijn. Want ja, in Nigeria was zij niet zwart. Ja. Hè? Ja. En in Amerika was zij ineens, Noord-Amerika, was zij ineens een zwarte vrouw. En wat dat betekende voor haar in alles eigenlijk. Hoe ze gezien werd in haar studie, maar ook toen ze werk zocht. Haar liefdesleven, haar mentale gezondheid. De uiterlijke trek gaat over het ontkroezen van haar. En zij neemt je als lezer zo mee in dat proces. En ik merkte bij mezelf dat ik af en toe ook in tweestrijd kwam. Omdat ik dacht, nou, is dat niet een beetje overdreven? Mm-hmm. En dan las ik verder en dan dacht ik, verdorie, nee, ze heeft eigenlijk gelijk. Dus het zit in mij de hele tijd, ja, van het een op het andere been. En toen ik het uit had, dacht ik, wauw, dit is wel echt een boek wat mij de ogen heeft geopend. Ja. Hier heb ik iets van geleerd. Ja. Dus ik kan iedereen aanraden dit eens een keer te lezen. Ja. We zetten hem op de site, deze boekentip. Is deze dat thema, hè, tweestrijd, is dat eigenlijk ook bedacht met corona in gedachten? Nee, of niet? Nee, dat is dat heel bijzonder. Toen wij bedenken de thema's eigenlijk al heel ver van tevoren, omdat we de auteur, de essayist, niet de Boekenweek geschenkauteur, maar de essayist, bij het thema vragen. Ja. En die moet je tijd geven. Dus we hebben eind 2019 dit thema al bedacht. Het past wel heel mooi, hè? Alle dilemma's en beslissingen waar we als samenleving voor staan. Absoluut, ja. En dat was toen ook al trouwens op andere thema's. Maar ja, dus wij zeiden ook als team tegen elkaar, nou ja, het thema past in ieder geval. Ja, soms heb je geluk ook gewoon. Nou ja, het is natuurlijk geen geluk, want dit was natuurlijk een tweestrijd ook. Moeten we de Boekenweek gaan verzetten, ja of nee? Ja. Ja. Het was al tweestrijd met het boekenbal vorig jaar. Wij zitten continu in tweestrijd over allerlei beslissingen. Ja. We hebben onze spraakmakerscommunity gevraagd welk boek zij met betrekking tot dat thema tweestrijd aanraden, omdat het indruk maakte, ontroerde of een compleet ander inzicht gaf. Mevrouw Bertus van Kempen, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. U raadt het boek Charlotte aan, hè? Uit 2015 van de Franse schrijver David Fonquinot. Heeft grote indruk op u gemaakt. Het gaat over de Joodse kunstenares Charlotte Salomon. Met welke tweestrijd in het boek heeft Charlotte te maken? Oh, met heel veel tweestrijden, net wat die mevrouw ook zegt. Maar ik heb een stukje opgezocht waar zij als Joodin, hè, ze was Joods-Duits. Ja. En ze is voor de oorlog naar Zuid-Frankrijk gegaan, naar haar grootouders om veilig te zijn. Maar op een gegeven moment werden ook de Joodse mensen daar opgepakt. In 1942 moesten zich melden in Nice bij de prefectuur. En dat bleek een valstrik, want daar werden alle mensen die zich kwamen melden in bussen geladen en naar een kamp gebracht in Zuid-Frankrijk. Maar er was een politieman bij die in tweestrijd stond bij de stoel van Charlotte Salomon. Mm-hmm. En op een gegeven moment heeft hij beslist, ik ga haar redden. Mm-hmm. En dat stukje heb ik hier waar ik iets van kan voorlezen, maar het hoeft niet per se, hoor. Nou, graag. Ik wil het wel even horen, hoor. Ja. De politieman is bij Charlotte blijven staan omdat hij haar knap vindt. Staat u op en kom met me mee. Ze is als versteend. Ze wil niet in beweging komen. Misschien zijn zijn bedoelingen onzuiver. Toch lijkt zijn gezicht zo vriendelijk en hij lijkt helemaal niet zeker van zichzelf. Zweetdruppeltjes parelen op zijn slapen. Hij dringt aan. Wilt u me maar volgen, mademoiselle? Alsjeblieft, voegt hij eraan toe. Charlotte weet niet meer wat ze ervan denken moet. Zijn jeugd, zijn beleefdheid stellen haar enigszins gerust. Maar ze kan niemand meer geloven. Ze besluit op te staan om hem te volgen. Als ze beiden eenmaal uit de bus zijn, beveelt hij haar om te lopen. Een paar meter verderop zijn ze uit het zicht. Maak dat u wegkomt, zegt hij. Maak dat u wegkomt, snel, en kijk niet om. Omdat Charlotte zich niet verroert, zegt hij nog eens... Vooruit, snel, ga weg. Ze begrijpt wat er gebeurt. Hij is haar aan het redden, dat is het. Nou, dat is een aantal keren tweestrijd en een halve bladzijde. Nou, inderdaad, ik hoor er een aantal voorbij komen. Maar ze heeft wel de goede beslissing genomen op dat moment. Ja, zeker, zeker. Het is helaas niet goed met haar afgelopen. Maar op dat moment en ook de houding, want dat was ook de vraag... wanneer beslis je persoonlijk als je functie of situatie dat eigenlijk niet toestaat? Ja. Die gendarme heeft haar gered, terwijl al zijn collega's... die de Joodse mensen omsingeld hadden... hun werk deden zoals het opgedragen was, koos hij ervoor om haar te redden. Dat is natuurlijk ook prachtig. Ja, het is prachtig. Mevrouw Bertus van Kempen, hartelijk dank voor deze mooie tweestrijd. Dat mooie voorbeeld van tweestrijd. Gaan wij door naar Julia Haring. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Veel gelezen het afgelopen coronajaar. Dus je hebt mede bijgedragen aan die 6% stijging van de omzet in de boekenbranche. Zeker, ik heb het weer helemaal herontdekt. Ik was het een beetje in mijn studie een beetje verloren, het lezen. Omdat ik het voor mijn studie veel moest lezen. Maar zeker door de lockdown weer helemaal back on track. Ja. Jij wil een klein leven, dat is de titel, tippen. Van Hanya Yanagihara. Zo'n 800 pagina's gaan over het leven van vier vrienden in New York. Ik heb al het idee dat dit boek, want er is best wel wat publiciteit over geweest ook. Dat het bij dit boek alles of niets is. Hè? Of het is je lievelingsboek, of je kunt er helemaal niks mee. Ja, dat klopt. En ik denk dat het ook heel erg mee te maken heeft... dat de eerste 200-300 bladzijden zijn alleen maar inleidend. Dus je leest alleen maar over die vrienden in New York en wat ze doen. En ik snap dat voor veel mensen denken, nou, waar gaat het nou over? Ja. Maar ja, het greep mij gewoon. En het heeft me echt zo beetgepakt. En we hebben het natuurlijk over tweestrijd. Ik zat echt in tweestrijd om het uit te lezen... omdat er gebeuren best wel verschrikkelijke dingen... En ik heb het een paar keer weggelegd, omdat ik dacht... nee, ik wil niet verder lezen. Ik wil eigenlijk niet weten wat er gebeurt. Ja. Maar uiteindelijk had ik die tweestrijd toch in mezelf... heb ik het toch uitgelezen. En ik vond het zo'n fantastisch, mooi, ontroerend boek. Mm-hmm. En waar zit hem dat in? Kun je dat uitleggen zonder dat we het verhaal zelf gelezen hebben? Ja, het gaat dus over die vier vrienden. En je volgt ze allemaal apart. En uiteindelijk wordt er op één iemand nogal ingezoomd. En dan kom je erachter dat, ondanks dat deze vrienden elkaar al jaren kennen... ze toch niet alles van elkaar weten. En ja, hoe ze daar dan uiteindelijk mee omgaan als ze daar wel achter komen. En dat, ja, ik vond het heel mooi. En het gaat ook over... er gebeuren gewoon best wel verschrikkelijke heftige dingen... als in zelfbeschadiging, seksueel... misbruik, wat het heel heftig maakt. Ja. En wat is zelf een inzicht dat je hebt gekregen door dit boek? Nou, dat je dus niet weet wat mensen altijd beweegt. En ook al zijn het je beste vrienden... zijn er ook wel eens battles waarvan je niet weet dat ze die vechten. Dus ja, ik ben er misschien wel wat zachter door geworden. Dat ik denk, ja... ja. Je weet niet waarom iemand daar zo mee omgaat. Want je weet nooit alles van iemand. Nee, precies. Ja. Dus minder veroordelend misschien. En wat genuanceerder kijken naar mensen ook. Ja. Nou, dat lijkt mij een hele nuttige les, Julia Haring. Dank je wel dat je even aan de telefoon wilde komen. Tot slot, Oscar Kroes. Goedemorgen. Als het goed is, hebben wij contact met Oscar Kroes, docent levensbeschouwing. En die liet ons weten dat hij door het boek Shogun van James Clavell... anders is gaan kijken naar goed en kwaad. Bent u daar, meneer Kroes? Nee, blijkbaar niet. Nou, dan gaan we proberen gewoon om nog een keer te bellen. Jij kunt je wel vinden, denk ik, in wat die bellers nu net zeggen. Ja, Julia en mevrouw Bertus van Kempen. Ik vind dat verhaal van Charlotte Salomon ook... want zij was kunstenares en zij heeft zo'n serie gemaakt... Leben oder Theater, dat vind ik al tweestrijd. Dus zij staat op een gegeven moment volgens mij voor de keuze... omdat veel familieleden een einde aan hun leven hebben gemaakt. En ze dat te horen krijgt. En daarvan heel erg in shock is en verdrietig natuurlijk. Ik ga het anders doen of ga ik ook die kant op? Precies. Toch? Dat is eigenlijk een tweesprong. Ja, en dat uit zij dus helemaal in haar werk. Dus deze vrouw is tweestrijd. Dus ik was heel blij toen ik het op de lijst zag staan. Ja, Een klein leven, dat is een mokerslag, dat boek. Mm-hmm. Staat ook... de online lezerscommunity heeft zo'n top 1000... die ze ongeveer nu bekendmaken. En daar staat hij ook altijd stevast in de top 10. Mm-hmm. Het is echt wat een boek. Ja, ik ben heel blij dat deze erbij zijn. Die hebben wel wat lijstjes staan. Gaan we naar het derde boek dat wij graag even in sneltreinvaart willen bespreken. Oscar Kroes, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei het al, Shogun van James Clavell. Je bent anders gaan kijken naar goed en kwaad daardoor. Kun je dat uitleggen? Ja, absoluut. Ja, ik kan een beetje aansluiten bij wat de vorige beller zei. Over dat je dan milder naar mensen kan kijken. In dit boek, het speelt in een feodale Japan heel lang geleden. En het is zo'n compleet andere cultuur. En zelf ben ik altijd heel erg bezig met goed en kwaad. En kijk ik naar wat mensen doen, of dat goed is en slecht. En mm-hmm. Dat heb ik ook altijd een beetje gekoppeld naar politieke ontwikkelingen en overwegingen. Maar na het lezen van het boek ben ik daar heel erg anders naar gaan kijken. En vooral als één specifieke situatie in het boek. Ja. Is goed als ik die even vertel? Ja, uitleg. Zeker. Graag. Ja? Ja, in het boek daar is een shogun, is een soort leider in Japan. En die heeft een westerling, een Engelsman, heeft die gevangen genomen. En die Engelsman is langzamerhand aan het integreren in de Japanse cultuur. En hij is dan ook aan de hofhouding van deze shogun, Toranaga. En aan het hof komt dan een rivaliserende shogun, die komt daar binnen. En die begint de Toranaga te beledigen. Ja. En de kleinzoon van die Toranaga, dat is echt zijn favoriete kleinzoon. En hij wil die, eigenlijk hij denkt erover om die tot zijn erfgenaam te maken. En die springt dan op, trekt zijn katana om zijn grootvader te verdedigen, de eer te verdedigen. Maar dat komt die Toranaga politiek niet uit. En die kiest er dan ter plekke voor om zijn kleinzoon en zijn gezin tot de meest gruwelijke dood te veroordelen. En terwijl ik dat aan het lezen was, denk ik, wat gebeurt er hier dan? hij wordt dan opgedragen om als een hond op handen en voeten de zaal te verlaten. En dat doet hij dan ook. En iedereen die dan in die zaal aanwezig is, die voelt zich zo trots over dat die kleinzoon zo zonder tonen van emotie zo gehoorzaam is aan dit bevel. Mm-hmm. En dat dit namelijk eer is. En dat in deze cultuur eigenlijk alleen maar eer en oneer een rol speelt. En dat goed en kwaad, maar in hun vocabulaire helemaal geen betekenis heeft. Yeah. Dat heeft mij heel erg aan denken gezet over de relativiteit van goed en kwaad. Dat ook een beetje cultureel bepaald is. Ja. Ook dat heeft eigenlijk, net als bij Julia, een genuanceerde blik op geleverd. Misschien wel. En meer begrip ook, of zo. Toch? Dan. Ja, precies. Ja. Ja. Dankjewel, Oscar. Mooi verhaal en ook een mooi voorbeeld van tweestrijd. Eveline Aandekerk, nou, dat waren drie enthousiaste en uitstekend verbaal capabele lezers. Dat doet jou goed, denk ik, als je dit hoort. Ja, ik vind het sowieso geweldig. Dit is wat boeken moeten doen, toch? Zeker. En heerlijk dat we het nu al zo'n tijd over boeken hebben. Dat gebeurt niet meer zo vaak in de media. Nee, het is precies wat boeken doen. En dat zeg ik niet alleen, maar dat is ook echt wetenschappelijk onderzocht. Boeken maken je echt leuker, slimmer en gezonder. En dat leuker zit hem precies in dat je met andere ogen naar dingen gaat kijken door te lezen. Ja, precies. Goed, tot slot geen boekenbal dit jaar. Had dat eigenlijk niet een hele mooie field lab kunnen zijn? Ja. Of is dat gaat men dan te veel om elkaars nek hangen als er te veel is gedronken? Omdat een beetje. Ja, ik wat mij betreft natuurlijk wel. Maar ik denk dat dat zoveel gedoe had opgeleverd. Want het is natuurlijk geen publieksevenement. Hè? Alleen maar mensen dat is die waar. Schrijven. Nou, het is altijd een hels karwei. Wie er mag komen en niet. Ja. Nou, dat hadden we volgens mij niet op die manier gered. Dat zeg had je maar. Niet voor elkaar kunnen krijgen. Goed, morgen dus wel de opening van de Boekenweek in Boekhandel Stumpel in Purmerend. Zeker. Door minister van Engelshoven. En dat is ook leuk. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Verrek zeg. Met Peter de Bie. En dan gebeurt er iets heel raars. En Mieke van der Wij. Dat idee van een wereldspeler zijn, dat waart nog steeds rond. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Ja, Urbanus ken ik wel. Daar heeft hij nog mee geknikkerd, joh. De Politieke Week met Kees Boonman. Ja, dan kom je op 90 zetels en ik zou zeggen, waarom zo ingewikkeld doen? En niet te vergeten, de boekenrubriek. U schrijft prachtige gedichten, maar wat doet u eigenlijk? Nieuwsweekend, morgenochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Deze week bij Albert Heijn, bij meer dan 1000 producten, de tweede gratis. Zoals AH verse pasta en pasta sauzen, tweede gratis. Crystal Clear 1,5 liter en alle Fuse Tea, tweede gratis. Alle Robijn, tweede gratis. En Page Compleet, Sensitive en Edet, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. In de BNNVARA-serie Thuisfront volgen we een groep militairen naar terugkeer van hun missie. Is hij betrokken geweest bij een vuurincident waar nog steeds een onderzoek naar loopt? Een tragische gebeurtenis legt oude wonden bloot en laat zien dat de oorlog nog in hun hoofd zit. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat kunnen alleen wij begrijpen. Stream alle afleveringen van Thuisfront, nu op NPO+. Het lekker weerbericht. De barbecue gaat aan. Dus snel naar Albert Heijn. Want op de AH-burger, kipburger en vegaburger krijg je nu 50% korting. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. 11 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Nog een half uur Spraakmakers en daarin aandacht zometeen voor het opstarten van de reguliere zorg. Hester Linksma, medisch besliskundige bij het Erasmus MC, legt zo uit hoe zij bepaalt in welke volgorde dat moet gaan gebeuren. Nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Minister De Jonge verwacht door de leveringsproblemen met het Janssen-vaccin vertraging van de eerste prik. Gisteren werd bekend dat Janssen niet kan garanderen dat alle vaccins worden geleverd zoals afgesproken. Voor de ministerraad zei De Jonge dat wat Janssen levert nu wel erg ver begint af te raken van wat het aanvankelijk had gezegd. De demissionair minister is nog aan het uitrekenen wat de precieze gevolgen zijn van de tegenvaller. Vanavond zegt hij er meer over op de persconferentie. De Jonge heeft steeds gezegd dat alle 18-plussers voor 1 juli in elk geval de eerste inenting kunnen hebben gehad, als alle vaccins tenminste volgens afspraak worden geleverd. De GGD gaat strenger controleren of iedereen de juiste papieren bij zich heeft bij de prikafspraak. Aanleiding is een bericht vandaag in de Volkskrant dat tientallen studenten met een truc zijn voorgedrongen bij de vaccinatie, terwijl ze nog lang niet aan de beurt waren. Ze zouden een medische indicatie hebben opgegeven om een prikafspraak te maken. Strenger controleren gaat de problemen niet direct oplossen, denkt GGD-directeur De Gouw. Wat je dus krijgt is dat als studenten daar komen en gaan hoesten of zich voordoen met de medische indicatie. Ja, ik vind het gewoon echt respectloos ten aanzien van degene die echt een medische indicatie hebben. Dus los van dat wij gaan controleren is mijn oproep ook, doe het gewoon niet. In appgroepjes onder studenten werden tips gedeeld hoe je een afspraak voor een vaccinatie kon regelen. Vanaf nu mogen mensen die zijn geboren in 1974 en 75 een afspraak maken voor hun vaccinatie. Het is nog niet bekend welk vaccin ze krijgen. Ze kunnen terecht op een van de 136 vaccinatielocaties in het land. Sterrenkundige Kees de Jager is overleden. De emeritus hoogleraar ruimtefysica werd vooral bekend door zijn onderzoek naar de zon. En hij zette begin jaren 60 het ruimteonderzoek in Nederland op. Hij is 100 jaar geworden. Ajax-aanvaller Neres is opgepakt in Brazilië. Hij was daar op een illegaal feest waar ruim 100 mensen aanwezig waren. De meeste daarvan droegen geen mondkapje. De Braziliaanse politie ontdekte het feest door te infiltreren op sociale media. Rond deze tijd demonstreren kermisexploitanten in Hilversum. Ze willen net als pretparken weer open en bezoekers ontvangen. De kermissen zijn al ruim een jaar dicht en krijgen volgens de exploitanten amper financiële steun. Staatssecretaris Keizer zei vanochtend dat heropening voor de kermissen er nog niet in zit en daar zijn de kermisexploitanten niet blij mee. Er zijn nou heel veel jongelui die spullen hebben van 2, 3 miljoen euro en gewoon in de lood staan en die een pak ellende hebben. Het is gewoon heel erg op dit moment. Wij zitten gewoon in de zwaar en de problemen. We moeten gewoon open, klaar. Kermissen vallen onder de evenementenbranche die bij stap 4 en 5 van het heropeningsplan horen. Pretparken vallen onder doorstroomlocaties en die vallen onder stap 3. PvdA-fractievoorzitter Liliane Ploemen vindt dat de coronasteun aan Booking.com moet worden teruggevorderd. Dat bedrijf kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro aan overheidssteun, omdat het zwaar werd getroffen door de coronapandemie. NRC berichtte vanochtend dat Booking.com zijn eigen beloningsregels heeft aangepast om de miljoenen bonussen van de top niet in gevaar te brengen. Nu zijn de bonussen niet meer gekoppeld aan de financiële prestaties van het bedrijf en kreeg het driekoppige Amerikaanse bestuur een beloning ter waarde van 28 miljoen euro. Het weer, geregeld breekt de zon door. In het binnenland vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. In het weekend vrij zonnig, droog en oplopende temperaturen. Dankjewel, Jori. Bianca Damink, het verkeer. Er staan twee files, allebei in het zuiden van het land, veroorzaakt door vrachtwagens met pech. Zo heb je 10 minuten oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt De Hocht. Daar is één rijstrook dicht. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is ook de rechterrijstrook dicht. Dat is bij Roermond Oost, want ook daar staat een vrachtwagen met pech. Dat kost je wel ruim een half uur extra reistijd en je komt al in de file terecht bij knooppunt Het Vonderen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Als de zon in je gezicht, als een dutje in een duinpan, zo comfortabel kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by nature. Check noshirt.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Zweten en je toch comfortabel voelen in je ondershirt? Kies No Shirt Dry op noshirt.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur met aan tafel directeur van de CPNB, Eveline Aandekerk. Morgen begint de Boekenweek en we hadden het over het voor het nieuws met drie van onze communityleden over hun favoriete boek en hoe daarin voor hun het thema van dit jaar tweestrijd een rol speelt. Want ja, de boekenwinkels zijn weer open, de bibliotheken. Langzaam maar zeker begint het einde van de pandemie in zicht te komen, waardoor er ook meer ruimte ontstaat om die 140.000 uitgestelde medische behandelingen te gaan inhalen. Maar hoe kies je wie van die mensen, van wie er nu al ruim een jaar wachten, als eerste aan de beurt is? Hoe help je de persoon met rugpijn die nauwelijks kan lopen? Of help je iemand met een operatie die mogelijk zijn leven kan redden? Help je jongeren eerst, ouderen? Nou, mijn gast Hester Linksma is universitair hoofddocent medische beslisskunde bij het Erasmus MC. Zij houdt zich met dit soort afwegingen bezig. Maar eerst maar eens, wat doet een medisch beslisskundige precies? Want ik had er om eerlijk te zijn nog nooit van gehoord. Nee, tot precies. Vandaag of gisteren. Dat kan ik me heel goed voorstellen. De medische beslisskunde is een wetenschappelijk vakgebied waarin we proberen om beslissingen in de gezondheidszorg zo goed mogelijk te maken, zo optimaal mogelijk. Ja. En soms is dat op beleidsniveau. Dus bijvoorbeeld welke behandelingen moeten er wel en niet in het basispakket van de zorgverzekering. Mm-hmm. En wat ik doe is vaak op patiëntniveau, dus in de spreekkamer. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld, wat is de prognose van een bepaalde patiënt op het moment dat hij een operatie ondergaat? Hoe gaat het beloop dan verder? Mm-hmm. Ook wie heeft het meeste baat bij een bepaalde behandeling? En dat is allemaal op basis van statistiek. Dus we kijken niet naar één patiënt, maar we kijken in groepen die dan zoveel mogelijk op een bepaalde patiënt lijken, wat dan het voorspelde beloop is, of een behandeleffect. Ja. Dat soort dingen. De hoeveelheid IC-bedden wordt afgeschaald in Nederland van 1550 naar 1350. Dat werd eergisteren bekend. En dat kan omdat die cijfers nu dalen, die coronacijfers. En die capaciteit, want het is zonde om die bedden leeg te laten, want die capaciteit zou je kunnen benutten om de reguliere zorg weer op te starten, toch? Zo moet ik dat zien. Dus dat is eigenlijk een enorm winstpunt, toch? Op dit moment. Ja, dat afschalen. Nou, ik denk dat mensen heel vaak denken dat het om bedden gaat. Personeel natuurlijk dat vooral. Dat gaat precies handen in principe om personeel natuurlijk. Ja. Dus dat afschalen, ja, dat is denk ik ook, wat ik net ook al even zei, onvermijdelijk. Omdat het niveau waarop de gezondheidszorg nu loopt, dat is gewoon niet vol te houden voor mensen. En het ligt er denk ik ook vooral aan hoe flexibel dat opschalen dan eventueel weer kan. Ja. Of dat een probleem is om nu af te schalen. Ja, precies. Want dat moet dan eventueel ook wel weer op korte termijn kunnen, als dat nodig is. Ja. Nu dus de druk op die ziekenhuizen daalt, is gisteren Van Ark, minister Van Ark, met een plan gekomen. Voor het inhalen van die overige uitgestelde zorg. 140.000 behandelingen, dus naar schatting is dat. Wie moet uiteindelijk de beslissing nemen over wie van al die mensen die dus op zorg moesten wachten vanwege corona als eerste geholpen gaan worden? Door wie drukt er op enter voor de uitnodigingsbrief, bij wijze van spreken? Ja, dus in het ideale geval is dat natuurlijk op medisch specialist niveau. De dokter kan over zijn patiënten oordelen in overleg met die patiënten wie een operatie het meeste nodig heeft. Ja. Nu is er dusdanig veel aan de hand dat er ook meer regie, sowieso op ziekenhuisniveau, maar je kan zelfs pleiten voor op nationaal niveau of op regioniveau. Het zijn er nu zoveel dat kan je dat niet meer bij individueel aan de arts kan overlaten. Precies, precies. En dus moet er iets bedacht worden, waardoor je een soort systeem krijgt waarin de voorrang bepaald wordt. Wie er als eerste aan het opereren mag. Hoe pakken jullie dat in het Erasmus Medisch Centrum aan? Wat is het systeem dat jullie daar hanteren dan? Ja, dus ten eerste kan je onderscheid maken tussen wat regulier wordt gezegd, dat patiënten binnen 72 uur moeten worden geholpen. Dat is echt heel acuut. Mm-hmm. Dat is levensbedreigend, anders ga je dood, trauma's, bevallingen die misgaan. Ja. Vervolgens is er een groep die kan in principe altijd na 6 weken worden geopereerd. Dat noemen we electief. En daartussen zit een groep, semi-electief noemen we dat, waarvan het dus schadelijk is dat ze worden uitgesteld. Normaal worden die mensen binnen 6 weken moeten ze geholpen worden. Ja. Voor die groep hebben wij dus een model gemaakt, waaruit een soort prioritering komt. Niet op individueel patiëntniveau, maar over groepen operaties. Waarin je dus zegt van oké, het is allemaal urgent, maar dit is nog net iets urgenter dan dat. Ja. En wat is daarbij het streven of het uitgangspunt? Het uitgangspunt is dat je eigenlijk op populatieniveau, dus voor de hele bevolking, voor iedereen die op die wachtlijst staat, dat we daar maximale gezondheidswinst willen behalen. Ja, dus je kijkt van als we die en die als eerste opereren, dan is de gezondheidswinst het grootst. Of de schade het kleinst. Ja, de schade het kleinst. Voor de hele zo groep. Moeten we vreselijk denken, maar voor de hele populatie. Ja, precies. Dus niet voor de individuen. Nee, zo kijk je niet. Nee, nou ja, uiteindelijk is natuurlijk die groep opgebouwd op allemaal individuen, uit allemaal individuen. Maar dat kan dus zo zijn dat een persoon die tijdens het wachten een lager overlijdensrisico heeft dan een ander iemand die tijdens het wachten meer overlijdensrisico heeft. Ja. Dan is het natuurlijk nog steeds dramatisch voor die eerste persoon dat die later aan de beurt komt. Ja. Maar als we dan naar de hele groep kijken, dan halen we het maximale rendement, kan je zeggen, uit de middelen. Ja. Door toch die urgentere mensen eerst te helpen. Blijft een lastige term om te gebruiken, toch? In dit geval rendement en dat soort zaken. Ja, tuurlijk, zeker. Nee, dus dat is ook een hele. Dat schetst ook denk ik het hele dilemma. En je zou ook maar de arts moeten zijn die moet vertellen aan mensen dat ze nog langer moeten wachten. Maar uiteindelijk hebben we schaarste en vraag, of middelen zeker. En vraag. Dus je moet iets. Dus rendement is een beetje economisch woord, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Mag ik wat vragen? Want ik luisterde gisteren ook naar Tamara van Ark bij de vooravond. En het toverwoord was samenwerken. Ja. En jij begon volgens mij van naar de inhaalslag voor mijn ziekenhuis is 366 dagen of zoiets. Mm-hmm. En toen dacht ik, dus je kijkt toch heel erg naar je eigen ziekenhuis. Heb jij nou met jouw peers, die medische beslissers bij andere ziekenhuizen, doen die dat nou gezamenlijk. Ik denk die regiefunctie, volgens mij moet dat gewoon. Want ja, anders dan ben je suboptimaal bezig. Maar Tamara van Ark gaf aan dat we landelijk moeten gaan kijken. En je moet misschien wel patiënten gaan spreiden, toch? Ja. Dat als je in Groningen woont, dat je in Zeeland eerder aan de beurt kunt zijn. Nou, dan moet je naar Zeeland voor je knieoperatie. Eén systeem, gewoon voor heel Nederland. Ja. Dat heb ik er aan overgehouden. Maar heb jij dan overleg met jouw collega's van andere ziekenhuizen? Hoe gaat zoiets dan? Nou, er is zeker onderling overleg tussen de teams die nu op dit moment beslissen welke patiënten eerst worden geholpen in die ziekenhuizen. Dat zijn over het algemeen multidisciplinaire groepen die zeggen van oké, deze mensen hebben we voor deze week op de wachtlijst. Wie worden daar eerst geholpen? Daar kijkt men natuurlijk heel erg naar elkaar als er op het moment maar dat het beleid goed gaat. Bedoel ik. Gaat nee, het beleid wordt denk ik op dit moment niet gedeeld. Maar dat vind ik toch best wel raar, want dan heb je in Rotterdam en het Erasmus is het beleid nee, deze gaan voor en in Groningen gaan die voor. Dat als leek. Het lijkt me sowieso dus ongelooflijk ingewikkeld. Maar dat is dus wel wat wij proberen te doen met dat model. En dat gaat ook denk ik uiteindelijk wel gebeuren. Alleen wat nu nog niet gebeurt is van wij hebben nu een patiënt met deze aandoening. Ja, en we hebben de komende 3 weken geen ruimte. Mm-hmm. We gaan rondvragen wie wel kan helpen. Nee, omdat dat zou je zeggen, in de toekomst wel moeten gaan gebeuren, toch? En zeker als je wat van Ark gisteren zei, als je dat moet gaan uitvoeren. Ja. Op een gegeven moment moet daar een soort systematiek in komen. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Zodat je dat op elkaar kunt afstemmen. En niet op een gegeven moment. Nu, gisteren. Ja. Sorry, ja dan. Zeker. Even nog naar wat jullie dan doen bij het Erasmus MC. Hè? Het idee is dus gezondheidsverlies voor de hele populatie. Zoveel mogelijk beperken. Ja. Dan moet je ook criteria in gaan voeren, toch? Want hoe moet ik me voorstellen? Er is een lijst met namen van mensen die geopereerd moeten worden. Het zijn allerlei verschillende operaties. Die voer je in de computer. Dan laat je daar een aantal criteria op los. En dan komt er een soort volgorde uit rollen, uiteindelijk. Ja, zoiets? Zo simpel? Ja, zo simpel kan je het zien. Ja. Het is alleen, er komt geen volgorde van mensen uit, maar een volgorde van operaties. Dus, ja. Dus er zitten een aantal factoren in het model wat wij hebben gemaakt. Dat is de overlevings- of de overlijdenskans op het moment dat iemand aan het wachten is. Ja. De overlijdenskans op het moment dat iemand geopereerd is. Mm-hmm. Zijn kwaliteit van leven op het moment dat iemand aan het wachten is. Dus ja, sommige, wat je net zei, mensen hebben heel veel pijn of kunnen niet lopen. En ook de kwaliteit van leven nadat iemand geopereerd is. En dan een gemiddelde leeftijd van een patiëntengroep, omdat dat ook uiteindelijk bepaalt hoeveel gezonde levensjaren je nog kan winnen. En dat allemaal leidt dus tot een schatting of tot een indicatie van oké, als we deze operatie uitstellen, leidt dat tot zoveel gezondheidsverlies, overlijdens en kwaliteit van leven. En als we deze operatie uitstellen, leidt dat tot zoveel gezondheidsverlies. Ja, dat zijn zeg maar de data eigenlijk ook, hè, die in het die je voert aan. Want dat is het eigenlijk. Het is een algoritme-achtige Het is eigenlijk gewoon een formule. Ja, precies. Ja. En dient dat algoritme dan eigenlijk vooral om tijd te besparen? Of is het eigenlijk ook ethischer op een bepaalde manier? Ja, wij vinden dat het ook ethischer is. Met name omdat het transparant is. Dus ik kan nu in een paar zinnen uitleggen wat voor informatie er in het model gaat. Ja. En ook welk principe eronder ligt. Namelijk maximale winst voor de hele groep. Dat ethische principe, daar kan je over twisten. Want je kan ook zeggen, nou, mensen die in de zorg werken moeten eerst aan de beurt zijn. Of de jonge mensen moeten eerst aan de beurt zijn. Maar doordat je dat ethische principe heel expliciet maakt, kan je erover discussiëren. Is het transparant? Ja. Dat is het. Maar waar is de wat is de rol van de arts eigenlijk nog nu? Dan, nou, in dit dat systeem? Is wat ik ook net zei. Er komt geen ranglijst van patiënten uit. Er komt een ranglijst van te prioriteren operaties uit voor de gemiddelde patiënt die die operatie moet ondergaan. Nou, we weten allemaal, de gemiddelde patiënt bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dus het is aan de artsen en aan die multidisciplinaire teams, triageteams zoals we die noemen, om te kijken, oké, het model suggereert nu dat we eerst naar de borstkanker zouden moeten gaan bijvoorbeeld, en daarna naar de darmkanker. Maar ik heb nu hier een patiënt die is dusdanig afwijkend van dat gemiddelde, dat we toch echt vinden dat die eerst moet gaan. Ja, daar blijf je ook wel naar kijken. Want het is natuurlijk, ik snap, hè, er is een enorme berg of zoals dat heet, een stuwmeer aan achterstallige behandelingen die moeten plaatsvinden. Ja, dat is een hele moeilijke term. Vervelend woord, precies, is dat ook eigenlijk. Maar het gaat hier over zorg, over mensen met inderdaad deels objectieve meetbare dingen als leeftijd, bloeddruk, de aandoening, het soort aandoening, maar ook met een achtergrond en een verhaal. Kortom, dingen die je niet in data kunt vatten. Kun je dat dan wel aan een algoritme overlaten? Moeten we dat willen? Nou, dit is sowieso natuurlijk een dramatische situatie. Er is geen goede oplossing. Of als we de magic bullet hadden, dan hadden we die al gedaan. Zo'n algoritme is objectief. Daar zou mijns inziens altijd een filter van professionals overheen moeten. Mm-hmm. Van, levert dit algoritme nou ook op wat we willen. Dus dat is sowieso waar we de hele tijd naar kijken. En het moet zeker niet 100% leidend zijn. Nee. Maar het alternatief, wat ook wel is gebeurd in de eerste golf, is dat er gewoon lijsten worden gemaakt door experts, die natuurlijk heel veel kennis van zaken hebben, maar niet per se altijd over andere ziekten ook dan hun eigen vakgebied. Ja. En als je dat doet, dan blijft het dus heel impliciet wat voor waarde daar nou eigenlijk. Waarom iemand vindt dat deze patiënt of deze groep eerst moet. Waarom moet iemand met borstkanker eerder dan iemand met colonkanker? Mm-hmm. Ja. Dus dat aantrekkelijk aan het model is dat je dat op zijn minst transparant maakt, zeg maar. Wat mij zo fascineert, ik weet niet, een van de ziekenhuisdirecteuren zei het van, nou ja, we hebben de ene crisis achter de rug, maar er komt een veel grotere crisis aan. En als ik die aantallen hoor, 140.000, volgens mij hebben niet eens zoveel mensen überhaupt met COVID het ziekenhuis gezien. Op mij komt het dan ook zo over, iemand met COVID ging altijd voor op al die. Klopt dat? Of is dat een beetje zoals ik het als buitenstaander dan op uit de media haal? Maar dat gevoel bekruipt me gewoon heel erg. Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want het is natuurlijk precies de discussie die we de tijd voeren. Ja, moet je nou alles opengooien omdat de psychische schade bij de jeugd veel groter is dan de COVID-schade? Ik denk wel dat we zeker in het begin, toen natuurlijk iedereen echt doodsbang was voor dat virus, dat we, ja, om weer even die geldterm erin te gooien, veel meer geld hebben uitgegeven aan het redden van levens, dan we normaal gesproken maatschappelijk acceptabel deden, vinden. Bij andere ziektes. Dat is wel de realiteit. Ja, of dat. Ik vind het heel lastig om daar een waardeoordeel aan te hangen. Nee, snap ik hoor. Ja. Nou hadden we het net over minister Van Ark, die wil dat die ziekenhuizen ook elkaars patiënten gaan helpen. Hè? Dus die landelijke spreiding, omdat er op de ene plek het ene ziekenhuis op meer plek is dan in de andere plek. Komt dat model van jullie dan niet enorm in de war? Nu heb je net zo'n prioriteiten uitdraai gemaakt eigenlijk. En dan moet je gaan spreiden. Of dan komen andere patiënten weer bij jullie. Wordt nee, niet zeker niet, want zo? Die planning wordt op heel korte termijn eigenlijk gemaakt. Ah, okay. Iedere week, zeg maar. Ja. En dat model is eigenlijk, je kan gewoon op internet kijken en dan hebben we een app. Ja. En dan kan je gewoon de operaties waar jij in geïnteresseerd bent in een vakje slepen. En dan zie je die rangordening. Dus het is in principe voor iedereen bruikbaar. En dus je zou echt als ziekenhuis gewoon kunnen kijken, okay, dit is de wachtlijst voor de volgende 2 weken. Ja. Wordt ook steeds ververst, zeg maar. Ja, precies. Ja, je kunt hem updaten steeds. Als er nou geen pandemie is en de ziekenhuizen, noem ik even, gewoon functioneren, zijn dit soort keuzes dan eigenlijk ook nodig? Is dit een systeem wat je dan ook zal blijven hanteren in de toekomst? Ja, daar zou ik wel voor pleiten. Want kijk, nu hebben we heel expliciet schaarste. Iedereen is nu duidelijk dat we een heel groot probleem hebben. Eigenlijk kan je zeggen, is er altijd schaarste. Soms op verpleegkundigen, soms op medisch specialisten, soms gewoon op productiecapaciteit. En je kan zelf zeggen dat je als zorg, wat je aan zorg uitgeeft, kan je ook aan onderwijs uitgeven of aan infrastructuur. Dus er is altijd schaarste. En ja, op een zo, dan gebruik ik het woord weer, efficiënt, / objectief mogelijke manier met die schaarste omgaan. Dat is in principe altijd een goed idee. Ja. Alleen is dat urgentiegevoel normaal gesproken er niet zo natuurlijk. Nee, precies. Dat is maar toch is anders. Het raar dat wij in zo'n een van de meest welvarendste landen ter wereld het moeten hebben over hoe gaan we om met de schaarste? Moeten we daar ook niet naar kijken? Vind jij niet dat er iets radicaal anders moet na deze crisis? Vraag je aan de besliskundige. Ja. Ja. Nou ja, in de zorg. Ik ben gewoon benieuwd. Kijken altijd. Amerika is altijd een soort schrikbarend voorbeeld qua gezondheidszorg. Want daar wordt dus heel veel uitgegeven per persoon aan gezondheidszorg. Alles wordt volledig aan de markt overgelaten. Als je ergens niet geholpen wordt naar wens, dan ga je naar een andere dokter en die opereert je wel. En mensen zijn natuurlijk absoluut niet gezonder. Dus ik zou er niet voor pleiten zelf om maar in de zorg. Kijk, er kan steeds meer, maar we kunnen gewoon niet alles doen wat kan. Nee, en zie daar dit hele systeem eigenlijk, toch? Dat is de reden dat het bestaat. Dankjewel. Esther Linksma, we blijven nog even bij schaarste. Want de leveringsproblemen van de coronavaccins bij farmaceut Janssen hebben waarschijnlijk gevolgen voor het vaccinatietempo in Nederland. Verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de verwachting was dat begin juli iedere volwassene in ieder geval een eerste prik zou kunnen krijgen. Is dat nu nog haalbaar eigenlijk? Ja, dat is nu maar zeer de vraag. En we hoorden dat inderdaad steeds de afgelopen maanden bij al die persconferenties. Begin juli, dan zou iedere volwassene die dat wil een eerste prik kunnen hebben gekregen. Maar nu de leveringsproblemen bij Janssen. Gisteren werd duidelijk dat Janssen niet kan garanderen dat alle vaccins worden geleverd zoals afgesproken. En minister Jonge zei daar vanmorgen over dat ze nu wel heel erg ver beginnen af te raken van wat ze aanvankelijk hadden beloofd. 3 miljoen Janssen-vaccins zouden er in dit tweede kwartaal komen. Maar dat wordt niet gehaald. En dus waarschuwde de jongen nu, vanmorgen, voor het eerst, kan die verwachting dat iedere volwassene begin juli een eerste prik heeft gehad misschien toch niet worden waargemaakt. Het begint nu al erg ver af te raken aan wat Janssen aanvankelijk had aangegeven te zullen gaan leveren, ook in het tweede kwartaal. Kijk, in dat tweede kwartaal rekenen we uiteindelijk op 3 miljoen. Dat was de contractuele afspraak. Wat we zien is door allerlei tegenvallers is dat ze daar wel heel ver vanaf beginnen te raken. En het meeste van die 3 miljoen, zou in juni worden geleverd. Namelijk 2 miljoen zou in juni worden geleverd. Nu van 400? Nou, ik ga er vanavond iets meer over zeggen. We zijn het nog even aan het uitrekenen hoeveel het exact zal gaan worden. En ook wat daarvan de implicatie is. Maar ik ga er wel vanuit dat wel een implicatie zal hebben voor het moment waarop je in ieder geval iedereen die eerste prik zult kunnen hebben gegeven. Maar ik kom er vanavond even op terug hoeveel het zal zijn. Ja, maar begin juli wordt dus iets later in juli dan. Ik kom er vanavond even op terug. Ja, vanavond dus die persconferentie met minister De Jonge en premier Rutte. Dan komt De Jonge erop terug. Er wordt nu nog gerekend hoe groot die vertraging dan is. Hoeveel er dan wel geleverd wordt of hoeveel minder. Dus dat moet vanavond allemaal blijken. Dan dus meer duidelijkheid over hoe lang die vertraging is. Maar in ieder geval begin juli een eerste prik voor iedereen. Dat lijkt nu wel heel onzeker te worden. Dat wordt dus ingewikkeld. Goed, meer dus vanavond om 7:00 bij de persconferentie van Mark Rutte en Hugo De Jonge. Dankjewel, Ewout Kiviet. De Nationale Nieuwsquiz. En op deze laatste dag van de week spelen wij die met Mark van den Broek uit Breda. Goedemorgen. Goedemorgen, Karel-Jan. 28 jaar oud, 8 jaar lang een eigen hondenuitlaatservice gehad. 3 keer per dag 6 honden uitlaten. Gedragstherapieën voor honden, is erg sportief, voetbalt, loopt hard en doet aan kickboksen. En volgt het nieuws op de voet. Ja, klopt helemaal. Oké, dan gaan we snel beginnen. Er moeten de komende jaren miljarden meer naar de jeugdzorg. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Toen werd ook flink bezuinigd. Als ik eerder ergens terechtkom, dat ik nooit zo diep was gezonken als dat ik was. Al sinds haar 13e kampt Angela met depressies en anorexia. Dat ik weer op een volgende wachtlijst gezet. Maar echt geholpen werd ze niet. Geld dat gemeenten nu krijgen is niet genoeg. De wachtlijsten groeien, de problemen stapelen zich op. Uit een arbitragezaak tegen het kabinet waarbij deskundigen hun oordeel geven, blijkt dat de komende jaren veel meer geld naar de jeugdzorg moet. Vraag 1, wie heeft deze zaak aangespannen tegen het kabinet? Weet ik niet. Pas. Dat was de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, omdat langdurige onderhandelingen tussen het Rijk en die gemeente op niks uitliepen. Vraag 2, vandaag wordt de zaak besproken in de ministerraad. Met hoeveel miljard wil die arbitragecommissie dat het budget voor volgend jaar voor jeugdzorg omhoog gaat? 1,9 miljard. Dat is goed. Vraag 3 is een fragment. Luister even hiernaar. De Olympische Zomerspelen in Tokio. Dat moet het grootste sportfeest van 2021 worden. En nu het dan bijna alsnog zover is, dreigt de pandemie opnieuw roet in het eten te gooien. Ook bij sponsoren wordt de roep om de Spelen af te blazen steeds luider. Op Japans shogunai, je kan er niks aan doen. Ja. Vraag 3. De druk op de regering om te stoppen met de Olympische Spelen in Tokio neemt toe. De voorzitter van de Japanse Unie. Van welke beroepsgroep ziet die Spelen liever niet doorgaan? Van artsen. Van artsen, zeker. De voorzitter vreest voor het ontstaan van een Olympische coronamutant. Vraag 4. In Japan wordt gevreesd voor toename van de coronabesmettingen, omdat wat heel erg traag gaat. Het vaccinatie. Vaccineren, ja. Om de crisis het hoofd te kunnen bieden, is de noodtoestand nu verlengd tot 20 juni. Vraag 5 is weer een fragment. Nu wil ik weten, wie is dit? Er is nog steeds onzekerheid. Niet alle sectoren kunnen meteen de draad oppakken. Sommige branches zijn ook heel zwaar getroffen, zoals de horeca en de kunst- en cultuursector. En in sommige delen van de arbeidsmarkt zijn zware klappen gevallen. Wie is dit? Dat is minister Koolmees. Zeker, Wouter Koolmees. Gisteren maakte onder meer demissionair minister Koolmees bekend dat het huidige steunpakket voor noodlijdende bedrijven eind juni afloopt, maar verlengd gaat worden. Vraag 6. Met hoeveel maanden worden de bestaande regelingen voor bedrijven en zelfstandigen verlengd? Met 3 maanden. Met 3 maanden, zeker. Nieuw is dat het kabinet ook startende ondernemers of bedrijven die snel groeien meer tegemoet gaat komen. Dan zijn we beland bij vraag 7. Die leiden, daarbij krijg je hints, die leiden naar een persoon uit het nieuws. Komt die aan. Okay. 4. Ik ben op mijn weg outside. 3. Vaak klets ik er stevig in, maar nu ben ik bijna uitgekletst. Stop. Ja. Johan Derksen. Johan Derksen, voor 2 punten is de aanwijzing tegen mijn vertrek, zegt Wilfred vast geen nee. Haha, voor 1 punt. Ik kondig in mijn biografie aan dat ik per 2022 wil stoppen met tv. Dan is inderdaad het goede antwoord Johan Derksen. Nou, dat is een hele mooie score na deze eerste ronde. 8 namelijk. Dat betekent dat je 11 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. En dat zou toch moeten kunnen, hoor. Ja, we gaan eens kijken. Het best doen. Ja, precies. We gaan kijken of dat ook gaat lukken dan in de praktijk. Komt Jan. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel medische ingrepen moeten er dit jaar ingehaald worden? 140.000. Dat is goed. Welk gezond voedingsproduct is de afgelopen 10 jaar in prijs het meeste gestegen? Snoep. Eieren. Tegen welk Frans oliebedrijf volgt in navolging van Shell een klimaatzaak? Pas. Total. Welke Nederlandse wielrenster boekte gisteren de etappezege in de Ronde van Turingen? Pas. Lucinda Brandt. Tegen welke krant wordt naast de NRC een zaak aangespannen door Raymond Knops? Limburger. De Limburger. Hoeveel procent van de stemmen heeft de herkozen president van Syrië, Assad, gekregen? 95. 95. In welke Duitse stad gaat Mark van Bommel als voetbaltrainer aan de slag? Wolfsburg. Wolfsburg. Welke partij probeerde met een motie het openen van de middelbare scholen tegen te houden? PvdA. De SP. Welke sport beoefent de best betaalde sportvrouw die een mediaboycott heeft aangekondigd? Tennis. Tennis, zeker. Hoe heet de nieuwe film van Paul Verhoeven die ook in de Amerikaanse bioscopen gaat draaien? Pas. Benedetta, het verbod waarop heeft woninghuurplatform Airbnb verlengd tot het einde van de zomer? Huisfeestjes. Dat is goed. Voor het hoofdtoernooi van welke Grand Slam heeft Botic van de Zandschulp zich geplaatst? Roland Garros. Roland Garros is goed. Wat voor voertuig regelde een voortvluchtige Nieuw-Zeelander om zichzelf aan te geven? Een boot. Een helikopter. Okay. Ja. Vraag 15. Welk koppel uit Friends blijkt ook buiten de serie gevoelens voor elkaar te hebben gehad? Had je dat geweten? Ja, Ross en Rachel. Ja, zeker. Rachel en Ross. Even kijken. Hoe staan we ervoor? Nee, het is niet gelukt. Je hebt 7 vragen goed in deze tweede ronde. Dat betekent dat je uitkomt op 56 punten. Heel jammer. Ja. Maar dat betekent ook dat Bart van der Loo met 81 punten uit Delfgauw. Dus de winnaar is deze week. €300 komen naar je toe, Bart. Gefeliciteerd. En wat ga je ermee doen? Op vakantie, denk ik. Over een maand ben ik klaar met mijn studie, hoop ik. En dan vakantie vieren. Vakantie vieren. €300 kan daarbij helpen. Nou, geniet nog even van het succes dit weekend, Bart van der Loo. Dankjewel ook Mark van den Broek voor jouw deelname aan de Nationale Nieuwsquiz. Ik dank ook Hester Linksma voor haar aanwezigheid hier in de studio. En Eveline Anekerk, goed dat je er was.